NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt naar manieren om toch onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israël te kunnen leveren. Zo wordt overwogen om de onderdelen te sturen vanuit de VS, waar de straaljageronderdelen worden geproduceerd. De uitvoer en doorvoer vanuit Nederland ligt stil na een uitspraak van het gerechtshof. In Zuidoost-Drenthe zijn vannacht zeker 4 auto's in brand gestoken en deels in vlammen opgegaan. De politie doet onderzoek, er is nog niemand aangehouden. Deze week en ook eerder dit jaar zijn op een aantal plaatsen in de Drentse regio auto's in brand gestoken. Ruim 22.000 slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hebben van de overheid €5.000 gekregen. 5 jaar geleden concludeerde een commissie dat de overheid te weinig toezicht hield, waardoor 3/4 van de jongeren in de jeugdzorg met geweld te maken kreeg. En tornado's in het midwesten van de Verenigde Staten hebben flinke schade aangericht. Flink aantal mensen is gewond geraakt, zeggen de autoriteiten. Bewoners in het gebied worden opgevangen in scholen. Het weer: in de loop van de ochtend steeds meer buien. Vanmiddag plaatselijk stevige regenbuien met onweer, hagel en windstoten bij 12 tot 15 graden. ANWB Verkeersinformatie: op de A10 Koenplein richting Knopend Amstel staat een file van 4 kilometer tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is bijna 10 minuten. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom staat een file van 2 kilometer bij Leimuiden. Door een ongeluk is de vertraging daar een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht. Goedemorgen, meneer Voermans. Carl-Johan. Straks bespreken we de formatieplannen en nemen tot uw grote vreugde afscheid van de term extra parlementair kabinet. En ik noem dat een programkabinet. Een programkabinet. Een programkabinet. Een programkabinet. Heb ik net extra parlementair kabinet uit mijn hoofd geleerd, heet het nu weer een programkabinet. En daar zullen we het mee moeten doen de komende tijd, meneer Voermans. Althans, de 4 partijen in Den Haag. Bas van Sluis, onderzoeksjournalist bij Dagblad van het Noorden, is ook al hier voor het mediaforum alvast. Goedemorgen, Bas. Welkom. Goedemorgen. En jij wil het straks hierover hebben. Het Hof realiseert zich dat het voor de familie en nabestaanden van Carlo zeer teleurstellend zal zijn dat het Hof niet heeft kunnen vaststellen wie strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de dood van Carlo. Ja, vrijspraak voor doodslag in die Mallorca-zaak dus. In Stand.nl gaan we stunten, of eigenlijk niet meer stunten. Want de Jumbo doet vanaf mei niet langer het vlees in de aanbieding. Onze stelling vanochtend is: we moeten meer gaan betalen voor vlees. Deel uw ervaring op 0800 1101. Eten van vlees, dat vind ik lekker. Bij de Jumbo liggen er straks geen kiloknallers meer. Het vlees eten lekker. Ja, lekker. Heerlijk. Jumbo zegt dat veel te veel mensen in Nederland vlees eten en dat is niet zo duurzaam. Vindt u dat een beetje gezeur? Ja, eigenlijk wel. Zonder vlees niet gegeten, hè? Eten van vlees, dat mag best minder. Dus ik eet denk ik misschien 1 keer per week, maar dan een goed stuk vlees. Vleesaanbiedingen die zorgen voor veel meer verkoop, maar ook voor slechtere leefomstandigheden. En in het belang van de dieren denk ik dat er wel minder kan. Vlees is vlees. Ja. Hoort er in principe gewoon bij, vind ik. Spraakmaker is Wim Voermans. Meneer Voermans, de kiloknaller vaste prik op het boodschappenlijstje? Nee, zeker niet. Maar een gewone consument, dus wij eten ook vlees. Ja. Maar ik vind dit op zich wel een goed plan. Ik denk dat dierenwelzijn en vooral de agrarische sector daar ook van geniet. Dus ja, die supermarkten die hebben de markt eigenlijk in de greep. Ja. En door daar telkens te stunten, dat komt niet uit de zak van de supermarkt zelf. Dat komt uit de zak van de boeren die dat vlees aanbieden. Vandaar best een goed idee. En dat zorgt er ook voor dat ze misschien wat meer kunnen investeren in dierenwelzijn. Wat ze ook wel doen. Mm-hmm. En dat het in ieder geval niet zo scherp aan de wind wordt gevaren met de prijzen. En daar hebben ze echt last van. Ja, maar denkt u dat het stoppen met aanbiedingen daarin echt gaat helpen? Want je kunt nog steeds goedkoop vlees verkopen natuurlijk gewoon als supermarkt. Het is sowieso te goedkoop, om heel eerlijk te zijn. Dat is een beetje de discussie, hè, die we dan volgen. Ja. Dus het is te goedkoop, maar dat stunten met die aanbiedingen, dat zorgt er helemaal voor dat die boeren dus werkelijk zo weinig winstmarge hebben dat ze zich nauwelijks iets kunnen permitteren. En dat drijft de efficiency op, hè? Dus dan worden de hokken kleiner, dan worden het aantallen groter. Dat maakt het heel moeilijk om voor dierenwelzijn te zorgen. Dat moeten we datgene aan waar we nou juist niet naartoe willen. Precies. In de toekomst. Ja. Bas van Sluis, nogmaals goedemorgen. Struin jij de folders af voor aanbiedingen van vlees? Nee, absoluut niet. Maar ik ben er wel heel bewust mee bezig. Althans, als ik zelf door de supermarkt loop, dan kijk ik, ja, als er iets heel goedkoops, ik heb filetblokjes, dan neem ik dat absoluut niet. Nee. Tegelijkertijd moet ik zeggen, voor jou eerder een reden om het juist niet te kopen, eigenlijk? Nou, dat weet ik niet, want ik heb een best goed gevulde portemonnee, zeg ik. Ik bedoel, ik verdien goed genoeg als verslaggever. Dus ik kan mij het ook permitteren om naar de slager te gaan om een duurder stukje vlees te kopen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen in Nederland. Nee. Dus ik weet niet in hoeverre dit nou de grote gamechanger gaat zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat het wordt gedaan. Omdat het ook weer een stukje bewustwording bij de mensen gaat creëren. En wat meneer Voermans net zei over dat de boeren daardoor misschien ook iets meer marge krijgen. Want het geld stroomt vooral naar de supermarkten, vrees ik, in deze hele markt. Maar het vlees blijft nog steeds in de schappen liggen. Hè? Kijk, er wordt geen extra reclame voor gemaakt. En dat is, het is een stapje. Nee, het is ik kan niet goed inschatten op dit moment of het een hele grote stap is of een minimale stap. Nee. Het is een stapje. Nou, Jumbo zelf vindt het een enorme stap. Daar heb ik heel erg lang over nagedacht. Ik kan het nog niet zo goed inschatten hoe dit ook voor de Jumbo gaat uitwerken. Want misschien pakken ze nu wel extra geld. Omdat ze ergens anders meer marge oppakken. Ik weet dat niet zo goed. Ik hoop dat je mensen hebt uitgenodigd die ons kunnen verlichten. Heel wat bellers klaarstaan uit de praktijk. Dan wel die dus vlees wel of niet op hun bord willen hebben. Dan wel mensen die hier hun geld aan verdienen. Bijvoorbeeld Jos van Eindhoven. Goedemorgen. Zo, dat is even de piep. Goedemorgen. Ja, u bent eigenaar van een broodwinkel in Liemde, hè, in Hartje Brabant. U haalt op dit moment, volgens mij is dat die piep hoor, een lading worstenbroodjes uit de oven. Ze zijn dus klaar nu. De eerste partij is klaar. Ja, oké. Okay. Wat voor, laten we daar eens beginnen. Wat voor vlees zit er in die worstenbroodjes? Waar haalt u dat? Varkens gehakt en dan haal ik bij mijn slager. Ja. En ik pak weer voor die slager ook worstenbroodjes, dus dat is een leuk kringloopje. Oh ja, precies. Ja, lekker circulair. U moet vast heel veel worstenbroodjes verkopen, of niet? Want zijn die wel eens in de aanbieding, die dingen? Nee, die zijn bijna nooit in de aanbieding. Ik vraag daar een prijs voor die reëel is voor de klanten. Ik zie wel nooit in de horeca dat ze voor 4 euro worden verkocht. Hier betalen ze, meen ik, 1,95 of net over de 2 euro. Ah, okay. En dat is een hele reële prijs. Ja. En wat betaalt u, zeg maar, die slager, waar u dat gehakt dan vandaan haalt? Of de worsten? Nee. 7,5 euro per kilo. Oké. Okay. Ja. Dat is ook een hele goede prijs. En daar kan hij het goed van doen. Daar kan hij eerlijk voor inkopen. Ik weet precies wat ik in huis krijg. En beter hoeft het niet te worden. Ja. Als je gaat stunten, dan krijg je toch andere waarden. En dan krijg je andere producten. Ja, dat moet je niet willen. Nee. U staat voor de kwaliteit van de worstenbroodjes. En een aanbieding, dat past daar niet bij. Want dan wordt het te duur voor u. Nee, want ik kan veel beter een constante prijs hebben waar klanten weten wat ze aan toe zijn. Mm-hmm. Dan een hele hoge prijs en na een bepaalde periode een stuntprijs. Ja. Daar wordt niemand vrolijk van. Ik hoorde het net al, de boeren die worden helemaal onderuit getrokken omdat ze amper de kostprijs kunnen vragen. Ja, precies. Nou, zo moet het niet zijn. Dat is een behoorlijk ongezonde economie. Ja. Dat moeten we niet willen. Nee, dus, en als ik u voorleg de stelling, want die gaat wat verder dan het stoppen met aanbiedingen. We moeten sowieso eigenlijk meer gaan betalen voor vlees. Want het is een beetje raar zoals we het hebben ingericht op dit moment. Daar ben ik het niet mee eens. Want als we alles wat eventueel niet zo goed is voor milieu, of niet zo goed is voor mensen of wat dan ook, als we dat extreem duur gaan maken, blijft het alleen maar beschikbaar voor een hele kleine groep die het makkelijk en wel kan betalen. Ja, het voordeel daarvan is dat misschien de vraag wat minder wordt en dus ook die productie verandert. De vraag die wordt automatisch minder, maar de vraag is al zo ontiegelijk extreem overeind gehouden door die kiloknallers. Ja. Daarmee is de hele markt verziekt. Daarom zijn de boeren steeds groter moeten worden. Ja. Omdat ze maar die hielden geen marge over. Ja, precies. Nee, daar zit een heel mechanisme achter natuurlijk. Ja. Ja. Meneer van Eindhoven, hartelijk dank en succes met de worstenbroodjes vandaag dan. Het lukken, absoluut. Heel goed. Fijne dag. Theo Berends, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een meesterslager in Eindhoven. Lid ook van de vereniging Meesterslagers. Ik heb even op uw site gekeken. De weekaanbieding. Black Angus burgers. 2 stuks voor 6,95. Is dat duur voor een Angus burger of juist niet? Angus burgers zijn sowieso aan de prijs. Het is een wat duurder rund. Kwalitatief een goed rund. Ja. En dat is een aanbieding die iets goedkoper is als normaal om de klant een keer een voordeeltje te gunnen, maar niet direct om te stunten. Ja. Het is geen stunt, het is een aanbieding. Het is een aanbieding, zeker. Okay. Ja. Wat is het verschil precies? Nou, als je gaat stunten, denk ik, dan ga je tegen de kostprijs of zo iets verkopen. Ja. Zodat er eigenlijk weinig marge is, dat je mensen binnen gaat lokken om vervolgens ook nog iets extra's te verkopen. Mm-hmm. En daar dan niks op te verdienen. En dat is niet het idee, denk ik, zoals wij werken. Ja. En dat heb ik altijd bij aanbiedingen, en bij stunten ook. Dan denk ik, ja, het is niet voor niks in de aanbieding. Hè. Het is waarschijnlijk over een dag niet meer goed of zo. Dan moet ik het wel vandaag opeten. Is dat ook is dat een reden? Zou niet goed zijn als dat was. Nee? Ja. Nee, zeker niet. Want deze Angus Burgers, hoe lang kan ik die in de koelkast leggen? Als ik ze onderin leg? Een gemalen product en wij doen er geen conserveringsmiddelen in. En die kunnen in principe 2 tot 3 dagen in de koelkast bewaard worden. Oké, ja. Waarin verschilt een meesterslager eigenlijk van een keurslager? Ja, als ik u toch aan de lijn heb. Hoe dan gaat u? Nou, ik ben meesterslager. Ik heb ooit een aantal mijn vakdiploma gehaald. Een aantal cursussen gevolgd aanvullend op het slagersvak. Dus ik heb een kaascursus, een viscursus, een wijncursus. Marketing en dat soort dingen. En op die manier heb ik mijn vak verbreed. En heb ik daarvoor een titel meesterslager gekregen. Ja. Een keurslager kan in principe ook gewoon meesterslager zijn. Ja, ja, oké. Okay. Als hij diezelfde cursussen en dergelijke volgen. Ja, precies. Ja. En ik denk dat we allebei vakman zijn. Ja. Nou, ik vraag het ook een beetje omdat ik graag de vergelijking wil maken met de supermarkt. Want waarin verschilt uw vlees van dat in de supermarkt? Het wordt vlees van kleinschalige boerenbedrijven gehaald. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn runs- en kalfsvlees al bijna 30 jaar een relatie met één vaste boer. Ja. En ja, die levert voor een aantal slagers en daar blijft ze bij. Dus die levert niet aan het grote levensmiddelenkanaal. Het wordt kleinschalig geslacht, zodat het kortere transporttijden zijn. En ja, op die manier beter voor het dier. Ja, ja. Want ik vraag dat inderdaad ook, want we hoorden net al, hè, het hele mechanisme dat erachter zit, achter dat vlees wat uiteindelijk in de verpakking, in die supermarkt, in de aanbieding ligt, daar zit een heel verhaal achter, een hele keten, waarin die boeren vaak, nou, ik wil niet zeggen het mes op de keel wordt gezet, maar ze hebben het lastig, hè? Het water staat ze aan de lippen, laat ik het dan zo zeggen. Mm-hmm. Is dat iets wat u ook ziet, of niet? Wat doet u anders waardoor dat die boer het beter heeft? U betaalt gewoon meer voor dat vlees? Hoe gaat dat met afspraken? Ja, uiteindelijk wel. Wij betalen meer voor het vlees. Als mijn boer aangeeft van het voer wordt duurder, mijn vlees moet duurder worden, ja, dan is dat zo. Ja. En hij rekent mij een prijs voor, zodat hij goed zijn kost kan verdienen. En ja, van die basis gaan wij uit in onze winkel en dan bepalen wij onze verkoopprijzen weer op. Ja. Als ik u voorleg, hè, moeten we niet gewoon meer gaan betalen voor ons stukje vlees? Als ik dat aan de meesterslager vraag, wat zegt hij dan? Gemiddeld wel, denk ik. En ik denk dat we af moeten van het grote produceren. Dus het mag best allemaal wat minder. En ja, ik denk niet dat wij voor half Europa vlees hoeven te produceren in Nederland. Nee, dat is niet nodig. Denkt u dat mensen ook minder vaak vlees gaan eten? Als je het duurder maakt? Je merkt wel dat de consument daar bewuster mee omgaat. En vervolgens ook geen 6 dagen. In Brabant aten we vrijdags altijd vis. Ja. Dus we aten 6 dagen vlees, maar dat worden 3 of 4 dagen. En mensen zijn gewoon bewust een keer geen vlees of vis. Ja. En ik denk dat er niks mis mee is. Nee, zeker. Ik heb even gekeken nog. Bij de Jumbo, die Angus Burgers, die Black Angus Burgers van u. U verkoopt ze dus 2 stuks voor €6,95. Bij de Jumbo kosten ze nu €4,69. En bij Albert Heijn €4,79. Is dat reëel of niet? Ja, dan zitten ze tegen de kostprijs aan te verkopen. En dan proberen ze toch op die manier klanten binnen te krijgen om vervolgens extra toiletpapier te verkopen, denk ik, of zo. Ja, waarschijnlijk. Meneer Berends, hartelijk dank voor deze bijdrage. Ja, er wordt wel gereageerd en gebeld. Willy Bierman die zegt, ik niet. Ik rij wel naar Duitsland, meteen tanken kassa. Ik begrijp niet helemaal wat dat met het vlees te maken heeft. Maar Henk van Rij die zegt, we moeten niet gaan drammen. En zeker niet door supermarkten als Albert Heijn en Jumbo. Laten we zelf voor onze keuzes verantwoordelijk blijven. Vlees of vega, meer of minder van een en ander, dat bepalen we allemaal zelf wel. Chris Vadegon die zegt, ik vind het absurd om daar zelfs maar aan te denken. Moeten de gewone Nederlander nu ook zijn stukje vlees worden afgenomen. De voedselbanken krijgen helaas nog steeds meer klanten in ons nooit zo welvarende land. En dan zijn er dus nu mensen die vlees voor de gewone Nederlander nog duurder willen maken. Een schandalig voorstel. En Henk Lansheer die zegt, vlees is een basisbehoefte voor carnivoren. Zoals de mens. Ik kom uit de jaren 60 en ik hou niet van dit soort tuttelbemoeienis. Als ik vlees wil eten, als ik wil roken, als ik een borrel wil, dan is dat mijn zaak. En Erik Corton die belde ons vanochtend. Nou ja, het verbaast me dat het nog een vraag is. Het is evident dat vleesconsumptie naar beneden zal moeten, omdat de productie van vlees een enorme vervuiler is. En dat kan gewoon niet meer. De tijden zijn veranderd en we willen dat natuurlijk heel graag, omdat we dat zien als een soort van verworven recht, dat we iedere dag vlees moeten kunnen eten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus het kan niet meer. Dus wat mij betreft is de vraag meer dan beantwoord. Maak het ook gewoon duurder, want dat is het ook waard. Aldus Erik Corton, die ons vanochtend belde. Ga ik naar Wakker Dier, directeur Anna Hilhorst. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ging de vlag uit bij Wakker Dier toen jullie hoorden dat de Jumbo vlees niet meer in de aanbieding doet? Absoluut. Ja, nee, de vlag uit, op de tafel staan. Ontzettend blij mee. Ja, is dit nou echt een grote stap? Of is dit vooral ook marketing? Het zal ongetwijfeld marketing zijn. Want ik denk dat het heel positief is voor Jumbo dat ze zo'n goede stap zetten. Maar dit is heel belangrijk en heel groot. Want we weten al jaren dat juist dat stunten heel erg stuurt wat mensen kopen en daarmee eten. En daarmee door dat kilo knallen, door het altijd vlees zo goedkoop te maken, stuur je eigenlijk mensen richting vlees. En ja, zoals Erik Corton net ook al zei, daar moeten we echt mee stoppen. Ja. Maar denkt u ook echt dat het effect gaat hebben op de vleesconsumptie uiteindelijk, of niet? Ja, dat weet ik zeker. Ja. Maar dat ben ik niet de enige in. Er is echt al veel onderzoek gedaan naar hoeveel prijs en aanbiedingen en met name die combinatie leidt tot meer aankopen. Ja, want het is natuurlijk ook zo. Jumbo heeft niet gezegd, we gaan het vlees enorm veel duurder maken. We stoppen met die aanbiedingen. Dus je kunt nog steeds heel goedkoop vlees verkopen als supermarkt. Ja, sowieso is natuurlijk over de gehele linie vlees ontzettend goedkoop in Nederland. Ja. Dus dat hou je. Maar wat je bijvoorbeeld is bijvoorbeeld een bepaalde aanbieding, bijvoorbeeld de 1+1. Dus dat je er meteen twee koopt eigenlijk voor dezelfde prijs. Ja. Daarvan is bekend dat ontzettend de verkoop opdrijft. Dus door dat soort dingen niet meer te doen, helpt enorm. Ja. Dus een goede stap, als ik het zo begrijp. En de vlag gaat ook nog wel uit. Maar hoe nu verder dan? Want dit is een begin, neem ik aan, wat jullie betreft. Ja, dit is een begin. En het zou ontzettend goed zijn als de andere supermarkten volgen. En ik ben gewoon ook vooral benieuwd om te zien wat dat dan vervolgens doet met de consumptie en met het prijsbeleid van supermarkten. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we met z'n allen kunnen bewegen naar dat vlees sowieso altijd duurder wordt. Mm-hmm. En ook wat meer een luxe product wordt, waardoor er minder gekocht wordt, maar ook wat meer geld overblijft voor boer en dier. Ja, precies. Dat is op zich een gezonde gedachte. Ik zei het net al, er wordt heel veel gereageerd. Hè? Bijvoorbeeld inderdaad Henk Lansheer, die zegt, het is een basisbehoefte. De mens is een carnivoor, hou op met dit soort getuttel. En de teneur, dat zie ik ook in heel veel reacties in de Radio 1 app voorbij komen, die is, jullie van Wakker Dier, jullie bepalen nu wat wij moeten eten. Laat ons met rust. Ja, terwijl het eigenlijk andersom is, hè? Dat juist die stunts bepalen, die hebben zoveel invloed op wat consumenten kopen, dat daar juist heel veel beïnvloeding in zit. Je zou ook kunnen zeggen, stop helemaal met promoties en ga dan pas eens kijken wat mensen echt kopen en hoe ze zelf hun keuzes maken. Want dat wordt juist nu op dit moment heel erg gestuurd. Ik wil u nog een reactie of eigenlijk een vraag voorleggen, als u het goed vindt, van mevrouw Hilhorst, een luisteraar. Die zegt, als het klopt dat 75% van de vleesproductie voor het buitenland is, wat is dan het effect van stoppen met stunten op de manier van vleesproductie? Ja, kijk, je moet altijd een beetje de onderscheid maken tussen wat wij zelf inderdaad consumeren en wat naar het buitenland toe gaat. Ja. Helaas hebben we als maatschappij sowieso vrij weinig invloed op wat we produceren voor de export. Maar er blijft natuurlijk nog wel zo'n 25-30% blijft hier. En door dat te veranderen, verander je ook voor een deel het systeem. Krijg je dus bijvoorbeeld ook meer boeren die voor de Nederlandse markt gaan produceren. Want het wordt financieel aantrekkelijker. Ja, als je een betere prijs krijgt. Dan kan je ook weer. Ja. Als je een betere prijs krijgt. En dan kan je opeens een andere keuze maken. Ga ik voor megastal of ga ik misschien voor een iets diervriendelijker bedrijf? Ja, nou ja, goed. Als jij nu een enorm bedrijf hebt met megastallen. Ik weet niet hoe. Dat is best ingewikkeld, toch? Om te gaan schakelen. Dat doe je niet zomaar. Nee, het is als je eenmaal die stap hebt gezet. Ja. Is het heel moeilijk om terug te gaan. Ja. Maar er zijn nog heel veel kleinere bedrijven in Nederland. Hè? Dus die kunnen op deze manier wel hun toekomst voor zich zien. Ja. André die vraagt, na de kerst was het hele dure vlees in de aanbieding, omdat het over was. Mag dat dan ook niet meer? Vond ik wel een leuk eigenlijk, want je zit wel met dat vlees intussen. Dat is er. Ja, precies. Nou kijk, supermarkten zijn over het algemeen zelf best wel slim in hun producten goed in te kopen en weg te zetten. Ja. Dus ik vermoed dat ze komende kerst hier wel rekening mee gaan houden. Okay. Denkt u trouwens dat andere supermarkten nu snel gaan volgen? Ik hoop het vooral. Ja. Ik hoop het. Ik weet wel dat ze het lastig vinden. Ze zijn echt een beetje stuntverslaafd met elkaar. Mm. Dus daarom vind ik het ook heel moedig dat Jumbo deze stap heeft gezet. Ja. Maar ik ga hopen en ik ga er vertrouwen in hebben dat ze volgen. Okay. En als ze dat niet doen, dan maakt u weer een naar sportje, toch? Waar we van schrikken. Dan gaan we kijken of we ze kunnen motiveren. Nou, dat is ook een manier om het uit te drukken. Hartelijk dank. Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier. Paul Moers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Retail- en merken-expert. Ja, ik denk toch ook de hele tijd bij dit schiet het woord marketing door mijn hoofd. Is dat terecht of niet? Nee, dat is zeker niet helemaal terecht. Kijk, wat Jumbo laat zien is eigenlijk het nieuwe lef. Verleden jaar hebben ze een strategie ingezet waarbij ze zeggen, luister eens, in 2040 willen we volledig klimaatneutraal zijn. Mm-hmm. En in 2030 al voor 85%. Ja. Bovendien willen we in 2025 dat het assortiment 50% dierlijke eiwitten bevat en 50% plantaardige. Ja, dan moet je een keer een hele grote stap zetten, want 2025 is al vlakbij. He, dus Jumbo laat zien dat ze hun eigen strategie bloedserieus nemen. Hm. En durven dus ook deze stap te zetten. Ja, maar strategie, en hoe ver ben je dan nog verwijderd van marketing? Nou ja, marketing is de opvolger van strategie. Hè? Dus de dingen gaan hand in hand. Ja. Maar je moet lef hebben om dit zo neer te zetten. Hè? Je ziet verschillende reacties van mensen van, ja, maar wij hebben toch recht op goedkoop vlees. Nee, ik denk dat recht helemaal niet bestaat. En ik vind, ja, ik maak een groot compliment naar Anne Hilhorst en Wakker Dier, dat die toch jaar in jaar uit bezig zijn geweest om de consument en de winkels op te voeden. Ja. Dat er iets moet gebeuren met dat dierenwelzijn. Ja. En ja, bovendien, dat hele milieu in Nederland wordt steeds en steeds meer zwaarder aangetast door die hele veestapel. Dus het is ook echt tijd voor maatregelen. Ja, we kunnen er niet meer over blijven praten. Nee, en ik denk dat Jumbo daarin dat ook nu het licht heeft gezien eigenlijk. En die beslissing nu heeft durft te nemen. En dat een moedige beslissing is en dus lof verdient. Mag ik het zo een beetje samenvatten? Ja, dat verdient absoluut lof. En ik kan samen met Anne Hilhorst alleen maar hopen dat de andere supermarkten dit over gaan nemen. Ja. En ik twijfel daar eerlijk niet aan. Als je kijkt naar de Albert Heijn's en de Lidl's van deze wereld, die zijn ook allemaal met die klimaatneutrale zaken bezig. Dus ik denk dat het niet lang gaat duren voor die ook gaan volgen. Maar spotjes van Wakker Dier even niet nodig. Nee, als ik even mag, hoor. U heeft het over het nieuwe lef. Maar kunt u mij vertellen hoe groot deze impact nou eigenlijk is? Want de kiloknallers blijven wel gewoon in de supermarkt liggen natuurlijk. Mensen kunnen nog steeds langs de schappen lopen om extra goedkoop vlees te kunnen kopen. Ja, maar niet meer bij Jumbo. En dat is het lef van Jumbo. Je ziet dus ook reacties van mensen die zeggen, dan ga ik wel ergens anders naartoe. Maar dat zijn natuurlijk mensen die met oogkleppen oplopen. Ja. Dus we zullen allemaal ons offer moeten brengen om dat milieu heel snel toch echt in orde te krijgen. Dus het is een hele dappere stap van Jumbo. En ik denk ook dat ze dat zonder meer goed zullen gaan uitleggen. En wat natuurlijk ook speelt is, kijk, die aanbiedingen die betalen we natuurlijk in wezen allemaal zelf. Hè? De prijzen in de supermarkten zijn vaak veel te hoog. En dan met die aanbiedingen proberen we die consument weer tot kopen aan te zetten. Nou, mm-hmm. Wat Jumbo nu ook gaat doen is die aanbiedingen voor een belangrijk deel uit het hele assortiment halen. En zorgen dat het assortiment op een veel gelijkwaardiger, lager niveau komt. Ja. Waardoor je dus ook de keten veel meer ontlast. Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Gaat het ten koste van de omzet tot slot bij Jumbo? Of gaan ze daar op zich niks van merken? Nou, dat kan in eerste instantie best wel zijn effect hebben. Totdat mensen gaan nadenken over, ja, dit Nederland is een verslaafde eenheid qua aanbiedingen. En dat ze leren van, maar die aanbiedingen betalen we zelf. Ja. Dus het maakt eigenlijk niet zo uit waar ik dat vlees koop. Bij Jumbo of bij de anderen. Helder, meneer Moers. Hartelijk dank. Ga ik naar Kees Schepens. Hij is varkenshouder in Oorschot. Goedemorgen. Goedemorgen. Geen aanbiedingen meer, in ieder geval bij de Jumbo. Betekent dat iets voor uw inkomsten? Bent u blij met deze stap? Nou, voor mijn inkomsten betekent dat niet heel veel. Maar ik vind het wel een hele belangrijke stap in de goede richting. Op welke manier? Voor u dan? Voor mij om te horen dat supermarkten zometeen geen folders meer hebben die door de gemiddelde huisvrouw of huisman uitgeplozen worden. Ja. Wie het goedkoopste vlees in de aanbieding heeft. En op basis daarvan de keuze maken naar welke supermarkt ze gaan. Ja, precies. Doet u zaken met die grote supermarkten of niet? Nee, ik ben een kleine varkenshouder die zijn eigen bijzondere vlees heeft en... Ja. Ik zet mijn vlees zelf af. Ja. Is eigenlijk het hele verhaal niet dat we een beetje een wat realistischere prijs moeten gaan betalen voor dat vlees? Is dat gewoon waar dit over gaat de hele tijd? Ja, daar gaat het eigenlijk de hele tijd over. Als je naar een dierwaardige veehouderij toe wilt, en dat is wat op dit moment in de politiek speelt, maar eigenlijk ook bij iedere... dan moeten we ervoor zorgen dat juist het varken, wat een bijzonder levend wezen is, niet gebruikt wordt om te kilo knallen. En daarom vind ik de stap van Jumbo heel goed. Ja, en want dat gaat echt wel wat betekenen ook. Of is het meer het signaal dat er vanuit gaat op dit moment? Nou, dat gaat echt wat betekenen. Want wanneer Jumbo dit gaat doen, denk ik dat ook de andere supermarkten ook zullen besluiten om dat niet meer te doen. Want laten we heel eerlijk zijn, de tijd dat iedere dag vlees een noodzaak was om gezond te zijn of gezond te blijven, die is al lang voorbij. En eerdere spreker noemde al die eiwittransitie. Ik denk dat dat cruciaal is voor het overleven met elkaar. Ja. Ja, hartelijk dank voor deze bijdrage. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1... naar aanleiding van de stelling vanochtend. We moeten meer gaan betalen voor vlees. Alleen daarvoor is natuurlijk de Jumbo die gaat stoppen met aanbiedingen. Het vlees in de aanbieding doen. In onze spraakmakerscommunity wordt veel gereageerd. Albert Dolfing die vindt dat vegetariërs een kleine minderheid zijn... maar evenveel lawaai maken als een grote meerderheid. Dus gaat hij van zo'n actie van de Jumbo juist meer vlees eten. En dan maar niet naar de Jumbo. Er zijn per slot van de rekening genoeg andere supermarkten. Stella Woltering die is het daarmee eens... Die is het eens met Albert. Zij zegt, ja, natuurlijk moet er meer betaald worden voor vlees. En overigens ook voor vis, kip, kaas en eieren. Heel goed dat Jumbo stopt. U kunt verder discussiëren in onze Spraakmakerscommunity. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren... gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen... in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Bezoek de open dagen van de Universiteit Twente op 21, 22 en 23 maart in Enschede. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. NPO Radio 1. 10 uur. Carl Johan de Zwart. We zijn niet het enige land waar het politiek, ja, hoe zullen we het noemen, rommelig is. Ook bij de Britten is er het nodigeloos. Komt zo meteen voorbij het mediaforum. En er is onrust ontstaan binnen de PvdA. Meer daarover in het NOS Journaal met Gert Kluk. Binnen de PvdA is onvrede ontstaan over de verklaring voorafgaand aan de komst van de Israëlische president Herzog. In de verklaring van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Piri stond dat Herzog afgelopen zondag ongewenst was bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. En een aantal PvdA-prominenten roept het partijbestuur op in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Partijleider Timmermans zegt dat de verklaring bedoeld was om te laten zien waar je staat. Hij zegt verder dat de partij bekijkt hoe de strijd tegen het antisemitisme het best kan worden vormgegeven. Hamas heeft weer een voorstel gedaan voor een staakt het vuren, meldt persbureau Reuters. De Palestijnse terreurbeweging wil in een eerste fase een deel van de gijzelaars laten gaan. Israël op zijn beurt zou onder andere 100 Palestijnen moeten vrijlaten die een levenslange celstraf uitzitten. Na de uitruil moeten er afspraken komen over een permanent bestand en de volledige terugtrekking van Israël uit de Gazastrook. Israël spreekt van onrealistische eisen, correspondent Nasra Habiballah. Israël wil geen permanent staakt het vuur, alleen een tijdelijke gevechtspauze. Omdat zij zeggen, ja, wij zijn nog niet klaar in Gaza. Netanyahu zegt, wij willen Hamas verslaan. Daarvoor moeten we ook de stad Rafah nog binnenvallen. Dus als we hier nu stoppen, ja, dan laten we Hamas onverslagen. En dit is eigenlijk een punt wat, ja, de laatste maanden toch elke keer terugkomt. Ja, wat dat betreft liggen Hamas en Israël gewoon heel ver uit elkaar in deze onderhandelingen. In Zuidoost-Drenthe zijn vannacht zeker 4 auto's in brand gestoken en deels in vlammen opgegaan. De politie doet onderzoek, er is nog niemand aangehouden. Deze week en eerder dit jaar zijn op een aantal plaatsen in de Drentse regio auto's in brand gestoken. Of er een onderling verband is, staat niet vast. Tornado's in het middenwesten van de Verenigde Staten hebben flinke schade aangericht. Er zijn zeker 2 doden en een aanzienlijk aantal gewonden. Weerdiensten in de VS waarschuwen voor meer noodweer. Ruim 22.000 slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hebben van de overheid €5.000 gekregen. Geld is vooral bedoeld als erkenning voor het leed dat de jongeren is aangedaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt naar alternatieve manieren om onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen te leveren aan Israël. Een maand geleden verbood het gerechtshof in Den Haag de export van F-35 onderdelen aan Israël vanwege het risico op ernstige schendingen van het oorlogsrecht in de Gazastrook. Een van de alternatieven zou zijn om de onderdelen te sturen vanuit de VS, waar ze worden geproduceerd. Maar volgens deze hoogleraar transnationaal recht mag dat helemaal niet. Het gaat in tegen het vonnis. Zeker als het gaat om Nederlandse onderdelen die via een omweg in Israël terechtkomen. Het vonnis heeft het heel duidelijk over doorvoer en uitvoer als de eindgebruiker Israël is. Dus als staat zal je ook, je kan niet zeggen van, nou ja, we weten het niet, dat gaat buiten ons om. Dus als er een directe doorvoer van Nederlandse onderdelen met eindbestemming Israël is, is dat strijdig met het vonnis. Maar ook met het wapenhandelsverdrag en het Europese gemeenschappelijke standpunt. Jumbo stond met de aanbiedingen op vlees. De supermarktketen is de eerste in Nederland die deze stap zet. Vanaf eind mei zijn er in de winkels en online geen aanbiedingen meer voor rund, varkens en kippenvlees. Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier voert al jaren actie tegen kiloknallers. In een reactie zegt Wakker Dier bewondering te hebben voor de moed die Jumbo hiermee toont. Eind vorig jaar concludeerde de Gezondheidsraad dat het eten van meer plantaardig voedsel beter is voor het milieu en ook gezonder. Het weer in de loop van de ochtend, vooral in het binnenland, steeds meer buien. Vanmiddag plaatselijk stevige regenbuien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan zo'n 11 graden. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Vanavond in de Heus Boekenclub bespreekt Joost de Vries zijn boek Hogere Machten. Ik voelde het. Dat gevoel dat je alleen kan hebben als vrouw. Grappig. Dus dat... Ik heb echt lang getwijfeld of die scène er wel in kwam. Echt? En de burgemeester van Hengelo deelt zijn liefde voor de literatuur. Heus Boekenclub. Vanavond om 19:55 bij de NTR op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Blijf genieten van mooie muziek. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Vanaf gisteren weer verkrijgbaar, het nationaal gezelschapsspel Wie wordt de minister-president? Het wordt in elk geval in de media fanatiek gespeeld. Daarover en meer gaat het vandaag in ons mediaforum met Bas van Sluis, onderzoeksjournalist bij het Dagblad van het Noorden, Kees Boman, politiek commentator. Goedemorgen Kees, fijn dat je bent. En spraakmaker vandaag is hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Kees, jouw mediamoment. Jij kijkt met verbijstering naar de Britse politiek op dit moment. Ja, gewoon als ontspanning even om het Haagse een dag te doen vergeten. Even een frisse neus halen. Ja. En dat gaat vooral over een minister-president, Sunak, van de conservatieven, die elke dag zijn uiterste best doet. Alleen maar cola drinkt, 24 uur per dag werkt. En die zie je dag voor dag... Na dag zie je hem helemaal imploderen, ondanks het harde werken. Er wordt elke dag een plakje van hem afgezaagd. Ja. En het is met die conservatieve partij die nu 14 jaar aan de macht is. Hè? Een beetje vergelijkbaar qua aantal jaren met de Rutte. En daar blijft helemaal niks meer van over. Een ruzie in de tent en alles gaat mis, alles wat hij aanraakt. Het is verbijsterend. En het erge was deze week nog dat de vicevoorzitter van de conservatieve partij, Lee Anderson, die overigens vroeger bij de Labour Party heeft gezeten en toen geswitcht is. Mm-hmm. Naar de conservatieven, daar was meer te halen natuurlijk. Hè. Labour lag op zijn gat. En die is overgelopen naar de Reform Party. En dat zal mensen thuis niks zeggen. Maar dat is een nieuwe uitvinding waar ook achter de schermen Nigel Farage achter zit. Ja, die we nog kennen van de Brexit natuurlijk. Precies. En daarvoor de UKIP Party, de onafhankelijkheidspartijen. Ja. De Britten weer voor Engeland, weer voor de Britten. En het is wel aardig wat voor taal deze man gebruikte op een persconferentie van die Reform Party. Zullen we even luisteren naar Lee Anderson? We are giving away our way of life. We are allowing people to erase our history. We are giving up our streets to a minority of people who literally hate our way of life. And like millions of people up and down the country, all I want is my country back. Ja, vrij vertaald. We geven onze manier van leven weg, zegt hij. We laten toe dat mensen onze geschiedenis wissen. We geven onze straat op aan een minderheid die onze levenswijze haat. Net als miljoenen anderen. Is het enige dat ik wil, mijn land terug. Hoe zou jij deze teksten typeren? Nou, ik haal het aan niet uit curiositeit qua politiek of uit een buitengewone interesse voor Groot-Brittannië, wat ik heb. Maar ook omdat dat een vergelijkbare tekst is die in andere Europese landen speelt. Ja. Kijk, die Reform Party is eigenlijk een uitvloeisel van de Brexit Party. En Brexit heeft Groot-Brittannië in de ellende gestort. En de mensen, ook met name de working class, voor de gek gehouden dat als we de Britten dus, uit de Europese Unie zouden stappen, er allemaal beter van zouden worden. Nou, dat is een grote mislukking gebleken. Ook cijfermatig economisch. Ja. En je ziet in heel veel landen dat die dezelfde taal, soms denk ik wel eens in een complot, hè, soms heel weinig. Mm-hmm. Niet zoveel als sommige anderen. Nou ja, men maakt wel gebruik van dezelfde tactieken en dezelfde mediastrategie. En geef Nederland weer op de eerste plaats. Ja. Amerika first. Geef Groot-Brittannië weer terug aan de Britten. Dat geldt ook bij de club van Marine Le Pen. En dat is ook de gedachte bij Orbán. En het is ook de slogan min of meer van de AfD in Duitsland. En dat is wel eens goed om dat ook in een bredere context te zien, van waar komt dat vandaan? Wat is er aan de hand? En in al die landen is er wel hetzelfde aan de hand. De working class of de gewone werkende Nederlander, Brit, Fransman, Italiaan, Duitser, die is het contact met die traditionele partijen kwijt. We moeten het eigenlijk omdraaien. Die traditionele partijen zijn het contact met die gewone mensen kwijt. Ja. Horen wij in de media, Kees en Wim Voermans, genoeg verklaringen voor dat zo breedlevende sentiment in Europa op dit moment? Want er komen ook Europese verkiezingen aan. De zorgen daarover, de uitslag daarvoor, de Europese Commissie maakt zich daar ook zorgen over. Namelijk het anti-Europa-sentiment ook in veel landen. Wordt er genoeg gezocht in de media, vindt u, meneer Voermans, naar verklaringen die daar weer achter liggen, behalve dat we het signaleren? Ja, er wordt wel naar gezocht. En een beetje vruchteloos, om heel eerlijk te zijn. Er zijn van allerlei boeken verschenen over populisme en wat je daartegen zou kunnen doen. Waar druk van rechts vandaan komt. De traditionele partijen die geen antwoord meer hebben daarop. Een hele bijzondere verklaring die ik vond. Ik heb een tijd geleden een boek geschreven, Verhaal van de Grondwet. En moest ik dus nadenken waarom mensen in een politieke gemeenschap willen stappen. En er is er nou in de neurobiologie, die hersenonderzoek doet, zijn ze gaan kijken, zijn mensen nou van nature conservatief of niet? Ja, mensen zijn van nature conservatief, bang om kwijt te raken wat ze hebben. En bang om zich uit te leveren aan een nieuwe, hele grote gemeenschap die ze niet kennen. Dat is de reflex die hier wordt gebruikt en misbruikt. En dat kan je weer, die reflex kan je een beetje terugdringen door te zeggen van luister eens even, ook in die nieuwe verhoudingen is er een plek voor u. U doet mee, dat er werkelijker wordt geprobeerd. Ja, dat klinkt een beetje slap om te luisteren naar mensen, om ze aan boord te halen op allerlei manieren. En de staatscommissie in 2018 heeft ook gezegd bijvoorbeeld, tegen die achtergrond, dat komt mijn smaakje van de dag, is het goed om referenda te hebben. He, dan heb jij een plek en een positie en een keer mag je meekiezen. Ja. Jullie app is ook heel interessant altijd. Mensen kunnen zich even laten horen. Dat is het, dat je in dat grote moderne geheel van die wereld. Ja, men wordt niet gehoord. Ja. Is dat een bevredigende verklaring, Bas van Sluis? Nou ja, ik wou bijna zeggen van, goh, laat ze eens naar Ter Apel gaan of iets dergelijks. Ik vind het wel een goed voorstel trouwens, referenda bij sommige onderdelen. Kijk, ik kom van het gebied Noord-Nederland. Daar hebben we best wel wat streken waar mensen zich in de steek gelaten voelen. In ieder geval niet gehoord voelen. En altijd als er verkiezingen zijn, dan komt de ene lijsttrekker naar de andere. Komt naar Groningen of naar Zuidoost-Drenthe van, goh, ja, nee, we horen u, we snappen u. Even een heel kort voorbeeld. We hebben vandaag een verhaal bij ons in de krant staan over 30 woningen of tientallen woningen in de stad Groningen, arme wijk, waar mensen last van schimmelproblematiek hebben. Dan komt de wethouder van Groningen, PvdA-huizen, zegt van ja, maar het is ook heel erg. Maar ja, de corporaties kunnen hier ook niet altijd wat aan doen. Maar het is dezelfde PvdA die tijdens de verkiezingen riep van ja, wij staan voor de huurders. Ja. Je bent dan als inwoner van zo'n huis of een schimmelwoning. En dat is echt verschrikkelijk. Het zijn gewoon babykamers die helemaal zwart geblakerd zijn door slecht onderhoud van een woningcorporatie. En dan hoor je dat. Dan denk je toch ook van, ja, je bent... Nou ja, dus alleen maar luisteren is niet voldoende, met andere woorden. Bas, jouw mediamoment. Jij wilt terugkomen op de uitspraak in de zaak Carlo Heuvelman. De jongeman die in Mallorca bij uitgaansgeweld om het leven kwam. Vertel. Ja, nou ja, dit is, in alles is dit een verschrikkelijke zaak. Dat natuurlijk, ik zou bijna willen zeggen, heel Nederland wel bezig heeft gehouden. De jongen is natuurlijk overleden, Carlo Heuvelman. Er is in het gerechtshof in Leeuwarden is er nu in hoge beroep uitspraak gedaan. En de verdachten, en er waren 7 betrokkenen, zeg maar. Maar de hoofdverdachten zijn allemaal vrijgesproken van de dood van Carlo Heuvelman. Van de doodslag, ja. En dat is, nou ja, oké, dat is nieuws. Daar wordt aandacht aan besteed met alle emoties die erbij horen. Maar wat mij opviel was een reactie van meneer Plasman. Dat is de advocaat van de hoofdverdachte Saniel B. Mm-hmm. En die gaf aan en die wees erop dat het gerechtshof expliciet heeft vermeld, en ik pak hem er even bij, dat de extreem indringende wijze waarop media met deze zaak zijn omgegaan, door bijvoorbeeld portretten van de verdachten en volledige namen van de verdachten te publiceren, dat mee heeft gewerkt in de strafmaat in de andere zaken. Want we doen nou alsof ze allemaal zijn vrijgesproken. Dat is niet zo. Er zijn nog 2 andere ernstige geweldsincidenten geweest bij Mallorca met precies dezelfde club. Er hebben meer incidenten plaatsgevonden die avond. Door doodslag, daar zijn ze echt wel voor veroordeeld. Het zijn dus ook absoluut geen lievertjes, deze mannen. Mm-hmm. Maar ik vond dat wel. Maar wat is je punt? Wat vind je, dat de pers te hard van stafel is gelopen? Nou, de pers vind ik dat vind ik te breed. Maar veel media. Een deel van de, en dan even haakjes, sociale media zijn hier wel zelf ook als een soort hyena's op deze groep gaan storten. Zoals zij zelf op slachtoffers op Mallorca zijn gestort, heeft een deel van de pers dat ook gedaan. Ja, ja. En dat krijgen ze dan eigenlijk weer terug met strafmatiging. Dus eigenlijk wat je wilt, dat ze veroordeeld worden. Mm-hmm. Krijg je terug. En ik vind dat een ontwikkeling die ik wel iets vaker zie de laatste tijd. Ja, dus er komt een dynamiek op gang, omdat veel media die duiken erop, die maken portretten. Daardoor krijg je een soort trial by media. En dan denkt op een gegeven moment denkt de rechter, die denkt, ja, wacht even. Ja, nou, in ieder geval in deze zaak. Ja, in deze zaak. Ja, kijk, het is niet zo, want het Hof heeft wel gezegd, dit speelt niet bij alle zaken zo. Het kan niet zo zijn dat als de pers hier aandacht aan besteedt, dat we dan automatisch strafmatiging toe. Nee, dat zal wel raar zijn. Kees Bouwman, zie jij die dynamiek ook? Zeker. En het heeft volgens mij breder te maken met de erosie van de instituties. Hè? Het aanzien van het parlement, bijvoorbeeld de politiek. Maar ook de rechtspraak speelt daar een rol in. Omdat de rechter is onafhankelijk en laat het aan de rechter over. En we leggen ons neer bij de uitspraak. Zo vanzelfsprekend is dat niet meer in het beeld. De publieke opinie wordt heel erg gevoed, ook door sociale media. Maar inderdaad ook door de pers. Mm. En dat is, moet ik zeggen, voor mij ook wel een punt wat ik wel vaker hier geuit heb. De journalistiek moet inderdaad naar zichzelf kijken. En dan denk ik ook aan de talkshows. Want een deel van de, tussen aanhalers, beïnvloeding of het bespreken van de procesgang die nog moet plaatsvinden, de uitspraak moet nog gedaan worden, speelt zich af in die talkshows. Ja. En daar zien we de advocaten van de ene partij. Daar zien we slachtoffers van het misdrijf. En die een oordeel natuurlijk hebben over de verdachten. En ik denk dat daar wel een beetje naar gekeken moet worden. Ik vond het ook bijvoorbeeld heel bijzonder. Het is chapeau voor Plasman dat hij zijn cliënt in ieder geval met dit punt heeft gefêteerd. Maar hij zit wel eigenlijk een paar minuten na de uitspraak zit hij alweer in een talkshow en corrigeert even een wat emotionele opmerking, in dit geval bij Sophie om 7:00 van Thomas Erdbrink, die daar de mond mee wordt gesnoerd. Hè, een emotie over het feit dat die jongen voor dit onderdeel van het delict is vrijgesproken. Doodslag. En dan denk ik, Plasman, wij moeten daar ook een beetje op letten. Hè, van, we laten al die partijen hoor. En dan heb ik het niet over iemand als Saskia Belleman van de Telegraaf, die voor mij van buitenklasse is. Maar we moeten wel uitkijken dat die programma's niet allemaal een deel van de juryrechtspraak zijn. Zorg dat je feiten op een rij hebt en je kennis. En anders is gepaste afstand. Ja, er worden alleen maar meningen gevraagd. Hè? Ja. Geen extra parlementair kabinet, maar een programkabinet. Kim Putters presenteerde gisteren dus de plannen, het AD kopte. De schijn dat het anders wordt, moet Pieter Omtzigt aan tafel houden. In de Telegraaf vertwijfeling alom, Kees. Nou, bepaald geen enthousiaste koppen. Klopt het als ik zeg dat de pers met een gezonde dosis, of misschien wel ongezonde dosis, cynisme naar de uitkomst kijkt? Herken jij dat beeld? Nou ja, het wordt wel vaak gezegd, als je een journalist bekritiseert over het eigen métier, dan raakt hij altijd een beetje geïrriteerd. Dus dat probeer ik te voorkomen. Nou, een beetje snap ik het wel. Maar het heeft ook iets te maken met dat die hele formatie stilaan een soort, ja, moet ik het zeggen, een soort wedstrijd is geworden. Hè? Er zijn 18 miljoen mensen die er een mening over hebben. Nou, ik had het net over de talkshows. Ik weet niet hoeveel mensen allemaal voorbij zien komen met verstandige of minder verstandige opmerkingen. Ook mensen die ik never nooit in Den Haag of op een partijcongres zie. Maar dat is allemaal niet een probleem als je maar een krasse mening hebt. En in dat beeld snap ik wel jouw opmerking over cynisme. Ja. Het is wel dat je ook gewoon de werkelijkheid moet beschrijven. En dit wat er uitgekomen is door de hardwerkende informateur Kim Putters, is eigenlijk niet veel bijzonders. Het eerste is dat je moet vaststellen, wat heeft Plasterk al die weken gedaan? Nou, niks dus. Het tweede wat je kan vaststellen, hebben ze de afgelopen maanden over de inhoud gesproken, hoe het verder met het land moet? Ja. Nou, nee dus. Nee. En het derde is, wat is er dan uitgekomen? Nou, ze gaan met z'n vieren een kabinet overeind houden, en dat heet een meerderheidskabinet, en hebben een andere naam voor bedacht, programkabinet. Ja. Dus dat mag je best wel wat kritisch onder de loep leggen. Enig cynisme is wel op zijn plek. Nou, eigenlijk, ik noem dat niet cynisch. Ik noem dat de werkelijkheid beschrijven op grond van feiten. Ja. Bas? Nou ja, kijk, ik vind dus dat we moeten waken voor cynisme. En feitelijkheid beschrijven is goed. En je mag kritisch zijn. Maar ik bespeur juist wel, en ook door talkshows, en ik ben geen parlementair verslaggever meer, dus ik zit er al heel ver van af. Maar ik bekijk dit dan maar ook als een inwoner van Nederland. Dat ook verslaggevers zich soms van cynische teksten die cynische teksten uit en over dit hele proces. En ik snap het ergens wel. Heb je een voorbeeld wat daar heel mooi illustratief voor is? Nee, schiet me niet zo 1, 2, 3 te binnen. Excuus daarvoor. Maar kijk, we hebben Geert Wilders, die natuurlijk heeft gezegd dat wij tuig van de richel zijn. En wij, daar bedoel ik dan de journalisten mee. Ja. Dat is een verschrikkelijke opmerking. En daar voel ik mijzelf persoonlijk ook door aangesproken. Tegelijkertijd moeten wij dan maar zo professioneel en volwassen zijn om 3 stappen achteruit te zetten. En te denken van, we blijven dit proces maar feitelijk beschrijven. En moeilijke vragen stellen aan Geert Wilders, wat ons vak is. Waar je niet altijd, niet vaak een antwoord op krijgt. Nee, oké, maar ja, dan moet je maar blijven proberen. Nogmaals, ik ben geen politiek verslaggever meer. Dus ik weet niet hoe dat proces op dit moment in Den Haag gevoerd wordt. Maar ik merk wel, en ik snap het vanuit menselijk oogpunt wel, maar ik merk af en toe wel van, ja, zitten wij nog wel zo droog in de wedstrijd als journalist? Nou ja, ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Ik denk dat er toch ook veel politieke journalisten zijn die niet extra kritisch zijn op Wilders, omdat die journalisten tuig noemt. Die kritiek en de alertheid, laat ik het zo noemen, richting de PVV, bij mij is misschien soms voor mensen, als ik de scheldpartijen op X zie staan, misschien wat gekleurd, maar het is ook een vraag die ik mij stel en wil uiten. Geert Wilders is Geert Wilders. Hij heeft geen partij. Als er mensen komen uit zijn partij in de berichtgeving die eventueel minister of staatssecretaris kunnen worden, ja, die zin klopt al niet, want er is geen partij. Maar er zijn mensen die moeten een beetje PVV-achtig denken. Dus daar moet je op de juiste manier verslag van doen. Het is geen partij voor de vrijheid. Daar begint het misverstand al. Het is geen partij. Nee. Het is niet een partij met leden. Nee. Er zijn geen congressen. We zijn wel eens kritisch over de AfD in Duitsland. En over mevrouw Le Pen in Frankrijk zeggen we wel eens nare dingen. En ik had het net over de Reform Party, de ontregelaars in Groot-Brittannië. Maar die hebben allemaal een partij. Ja. En die houden bij allemaal congressen. En dan kunnen mensen allemaal moties indienen. En dan kunnen allemaal mensen vragen, waarom heb je dit gedaan en waarom doe je dat niet? Ja. Dat mag je best wel kritisch benaderen. Ja, er gebeurt veel in het hoofd van Wim Voermans hier. Ja, nou, ik snap het wel. Ik vind van de twee journalisten een mooie openbaring, om zo maar te zeggen. Ik sta er één stapje ietsje verder vanaf. Ik ben ook nooit uitgescholden door Geert Wilders op Twitter. Komt misschien nog een keer. Nou, dat komt wel. Nee. Maar ik zie dat 4 partijen in een soort onmogelijke situatie terecht zijn gekomen. Als het erom gaat hoe ze verder ook zijn georganiseerd. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Het zit goed op slot. En dan wil ik toch wel even positief kijken op het verslag van Kim Putters, wat hij probeert. Hij probeert een grote bezweringsformule te maken van wat is nou een manier, met een nieuwe term of wat dan ook, dat jullie met elkaar in gesprek kunnen. Ja. En terecht aan de talkshowtafels en gisteren ook, er zijn cynische teksten. Niet helemaal cynisch, maar is Thijs Broer, die zegt bijvoorbeeld, het is een hopeloos vehikel, dat programmakabinet gaan we misschien over spreken. Ja. Maar ik stel wel vast dat in wat Kim Putters wilde, de drie P's noemt hij dat, een andere politieke binding, een andere programmatische binding en een andere personele binding van een parlement, is stap 1 reeds gezet. Ja. De vier fractieleiders hebben gezegd, we blijven allemaal in het parlement zitten en Geert Wilders wordt geen premier. Mm-hmm. Dat was iets waar Plasterk niet... daar draaiden ze allemaal om de hete brei heen. Daar kon geen beslissing in gemaakt worden. Nee. Stap 1 is toch wel die gezet. Knoop, die knoop is doorgehakt. Ja, ja, precies. Bas, jij vindt trouwens ook dat die formatiebesprekingen bijna als een voetbalwedstrijd worden verslagen. Om nog maar even kritisch naar de journalistiek ook te kijken. Ja, want heel vaak gebeurt er niks. Kijk, gisteren gebeurde er heel veel natuurlijk, maar gebeurde er heel niks. En dan zie ik de journalisten aan de zijlijn staan. En hoe staat het hiermee? Mevrouw Jessegutz, waarom reageert u niet? En het stoort mij als externe kijker, stoort mij dat gewoon maatloos. We hebben het vaker over de talkshows gehad. Er wordt geluld in de ruimte om het maar te vullen. Je noemde net, kranten zijn bezig om wie wordt de nieuwe premier. Ja, nou, niet jongens, alleen kranten. We zijn ermee bezig, maar we weten nog niks. We weten gewoon nog niks. Ik snap dat niet. Ja. Ik vind dat niet journalistiek. Kees, het gezelschapsspel van wie wordt de premier? Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik zit niet in de eerste nieuwslijn, maar meer in de commentariërende, analyserende lijnen. Morgenochtend 9 uur Radio 1 Nieuwsweekend. Geen nieuws maken ook? Nou ja, ik maak geen nieuws. Ik probeer het uit te leggen. Ja. En ook de vinger op een aantal dingen te leggen. Maar ik snap wel, ik sta daar natuurlijk ook wel eens bij dat touwtje. Ik wil dat ook voelen, wat daar gebeurt. Ik wil de blik zien van die politici, hoe ze kijken of waarom ze weglopen. En ik wil weten hoe journalisten uit de eerste nieuwslijn die vragen stellen. Dus ik kan me voorstellen voor het beeld dat wel een soort wedstrijdelement voor de kijker veroorzaakt. Want veel wijzer worden niet van. Ja, en het premiertje zoeken? Nou, vind ik vrij relevant. En ik vind het ook heel interessant om na te denken in lagen van dat wat we zien en dat wat we gezegd horen, is dat wel wat die politicus precies bedoelt. Het feit dat Wilders zich nu opstelt als iemand die een groot offer heeft opgebracht om geen premier te worden. Wilde hij überhaupt eigenlijk wel premier worden? Wist hij zelf als ervaren politicus niet als geen ander dat het gewoon onhaalbaar zou zijn? Want dan zou er niet zo'n relatie zijn met drie andere partijen. Dus hij heeft een offer gedaan, wetende dat hij het niet zou worden. Maar hij brengt het als een offer. En het is aan ons, aan de journalistiek, om uit te leggen. Ja. Onder dat woord offer zitten nog wel een paar laagjes meer. Ja, maar is dat ook zo trouwens, dat het een offer is? Mevrouw Jessegutz heeft ook dingen gezegd waar ze alweer op terug is gekomen. Nee, mevrouw Jessegutz is geofferd. Maar, maar het offer, dat is weer wat anders. Degene bracht wat we nu gezien hebben, dat is van Wilders. Goed, stof tot nadenken. Ik ga er nog even op kouwen. Binnen is inmiddels Eveline van Rijswijk. Iets zegt mij dat je het gaat hebben over het woord programma. Ja, natuurlijk. Ja, goedemorgen. Sinds gisteren lijkt er een soort van begin, van een aanzet, van een poging tot een programkabinet. Ja, heel slim natuurlijk van informateur Kim Putters om een nieuwe term te gebruiken. Of eigenlijk een oude term te herintroduceren. Want de rest van de dag ging het over dat ene woord. Spannend. Een programkabinet, dat woord kende ik nog niet, maar dat zal vanaf nu gemunt worden. Een nieuw woord in de formatievocabulaire. Ja. Een programkabinet. Ja, en voor degenen die blij waren dat ze eindelijk een begin van een aanzet tot een soort van begrip van een extra parlementair kabinet hadden, was het uiteraard wel even schrikken. Putters noemt het een programkabinet. Ja. Net nu wij ons huiswerk hadden gedaan en snappen wat een extra parlementair kabinet is, is er weer een nieuwe term. Ja, en Sophie van Sophie en Jeroen die zei het met een lach. Want ze dacht natuurlijk, net als iedereen hier, een programkabinet, dat klinkt in ieder geval een stuk makkelijker dan een extra parlementair kabinet. Slim ook van Putters om te kiezen voor het woord program in plaats van programma. Want de populairste tegeltjeswijsheid in Nederland is tenslotte: van het concert des levens krijgt niemand het programma. En een programkabinet geeft je de illusie dat er tenminste iemand moet zijn die het programma des levens wel kent. Volgens het oorspronkelijke gedicht waar dit tegeltjescliché uitkomt, is overigens niet alleen het programma niet bekend, maar ook de partituur van het concert. En de lijnen van het slotakkoord weet slechts de dirigent. Tja, het leven en de formatie zijn kortom één groot verrassingsconcert. Je hoopt op Beyoncé, Taylor Swift of Vrouwtje, maar je krijgt helaas heel vaak de drieërs, Nick of Simon of de toppers. Een programmakabinet dus. Ik vind het zelf klinken alsof je je schaamt voor een relatie of een affaire. En het afdoet als een one-night stand. Hè? Hadden jullie niet een kabinet samen? Nee. Slechts een programmakabinet. Oh, maar dan telt het niet. Hè? Jullie deelden het bed, kabinet, alleen op hoofdlijnen. Toch? Henry Bontebal van het CDA was in ieder geval niet erg overtuigd van de nieuwe naam voor een kabinet dat verdacht veel lijkt op een meerderheidskabinet. Als het loopt als een eend en kwaakt als een eend en het uitziet als een eend, dan is het ook een eend. En ja, je kunt een eend extra parlementair noemen of een programmeend, maar dan blijft het nog wel steeds een eend. Ja, en Kim Putters die ziet het programmakabinet duidelijk niet als een programmeend. Anders had hij deze uitspraak niet gedaan. Het is hoog tijd om vorm en inhoud bij elkaar te gaan brengen. Want dan kunnen we ook gaan zien of het gaat vliegen. Ja, niet eerder heb ik Nederlandse loopeenden zien vliegen. Dus deze formatie lijkt mij gedoemd te mislukken. Over eenden en een mogelijke mislukking gesproken. Volgende week dinsdag 19 maart is er een cruciaal debat over dierenwelzijn. 3 jaar geleden stemde een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer voor een wetswijziging. Geen dieren meer in kappenkooien of tussen stangen. Kippen niet meer met z'n allen op elkaar gepropt. Lichaamsdelen van dieren die ga je niet meer afknippen, afbranden of veilen om zoveel mogelijk dieren in een stal te kunnen houden. En geen eenden in stallen zonder zwemwater. Na een hoop gedoe en gedraal wordt het nog spannend of deze verbeteringen voor dieren er echt gaan komen. Mahatma Gandhi, ik kom weer met de tegelswijsheid, zei ooit: de grootsheid van een natie en haar morele overtuiging kan beoordeeld worden door de manier waarop haar dieren worden behandeld. Hoog tijd dat die tegeltjeswijsheid het gaat schoppen tot de werkkamers van Kamerleden. Goed, tot slot nog even naar Putters en zijn tegeltjeswijsheden. Gisteren zei hij: iedere tijd krijgt ook eigenlijk een beetje het kabinet dat past. Ja, heel even was ik bang dat hij ging zeggen dat we een kabinet krijgen dat we verdienen. Vrij naar het gezegde, elk volk krijgt die leiders die het verdient. En die uitspraak wordt dan weer toegeschreven aan een Franse graaf die tegenstander was van de Franse revolutie en hoopte dat het volk tot inkeer zou komen en er een restauratie zou volgen. Ik hoop persoonlijk niet dat een programmakabinet met deze partijen is wat wij verdienen. Al ben ik ook niet al te hoopvol over een restauratie van het Binnenhof. Dat duurt altijd langer dan je denkt. Helemaal als de staat van de Tweede en Eerste Kamer slechter blijkt dan gedacht. Dankjewel, Evelien. Dankjewel. Kees Boonman. Dankjewel. Bas van Sluis. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Gert Kluuk. In de PvdA is onvrede ontstaan over de verklaring voorafgaand aan de komst van de Israëlische president Herzog. In de verklaring van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Piri stond dat Herzog afgelopen zondag ongewenst was bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam vanwege de gruwelijkheden in Gaza. Een aantal PvdA-prominenten roept het partijbestuur op in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Partijleider Timmermans zegt dat hij geen spijt heeft van het verzet tegen de komst van Herzog. Soms moet je gewoon laten zien waar je staat en dan vervolgens ook de discussie aangaan met de partijgenoten die daardoor geraakt zijn. Ik zeg u ook, ik was zelf bijzonder geraakt door het feit dat we mensen verdriet hebben gedaan. Dat is het allerlaatste wat wij als partij hadden willen doen. Dat heeft me heel geraakt, dat wil ik niet. Ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt. Vandaar ook dat we die gesprekken blijven voeren. Dan hoef je het niet met elkaar eens te zijn, maar je moet wel met elkaar in gesprek blijven. Hamas heeft weer een voorstel gedaan voor een staakt het vuren, meldt persbureau Reuters. De Palestijnse terreurbeweging wil in een eerste fase een deel van de gijzelaars laten gaan. Israël op zijn beurt zou onder andere 100 Palestijnen moeten vrijlaten die een levenslange celstraf uitzitten. Israël spreekt van onrealistische eisen. Supermarkt Jumbo stopt met aanbiedingen op vlees. Tegen het prijsstunten met vlees wordt al jaren actie gevoerd. De maatregel van Jumbo leidt er mogelijk toe dat klanten minder vlees gaan eten en de Gezondheidsraad vindt dat een goede ontwikkeling. En bij tornado's in verschillende Amerikaanse staten in het Middenwesten zijn zeker 2 doden gevallen. Er raakt ook een aanzienlijk aantal mensen gewond, zeggen de autoriteiten. Maar precieze cijfers ontbreken. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Duizenden en duizenden ontslagen in de game-industrie. En de problemen worden niet alleen gevoeld bij Sony, Nintendo en Microsoft, maar tientallen ambitieuze Nederlandse gameontwikkelaars houden ook hun adem in. Waar eindigt deze malaise? Gaat Len Maassen, game-redacteur bij NRC, ons zo meer over vertellen. Goedemorgen, Len. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Maak jij je zorgen eigenlijk over de nieuwe aanwas van games? Gaat het werk ook opdrogen voor jou, als dat opdroogt? Nou, er is altijd nieuws. Ja. Mijn rol is natuurlijk ook om gewoon om te duiden wat er gebeurt. En wat dat betreft zijn het interessante, maar best wel tragische tijden. Ik maak me wel zorgen over waar de industrie de komende paar jaar naartoe gaat. Naar de kwaliteit van de games die we gaan zien. Ja. Naar de originaliteit van de games die we gaan zien. Want dat is nou heel erg in het geding. Ja. Gaan we zo meteen uitgebreid op in wat daar allemaal los is in die wereld van de games. En ook met spraakmaker en hoogleraar staatsrecht Wim Voermans gaan we praten, die het formatieverslag van Kim Putters voor ons gespeeld heeft. Maar eerst gaan we in Romeinse slagorde naar de vraag van u, meneer Voermans. Het Spraakmakers Uitzendbureau. In een passend Arnhems decor is onze verslaggever en deeltijd Centurion Marcel Dekker om die vraag te beantwoorden. Welke plek is dat, Marcel? Nou, het is een groot vierkant van steen met hier en daar wat stenen stompen die de grond uitsteken, met in dat vierkant de contouren van een stenen stompige rechthoek. Dit, Olivier Hekster, is zonder twijfel de allerslechtste beschrijving van wat wij nu zien. Wat is dit? Waar kijken wij naar? Wij kijken naar een reconstructie van de resten van een fort aan de Rijn, kruising Rijn-IJssel, waar de Romeinen een mooi fort neerzetten om op weg te gaan om de rest van de wereld te veroveren. Ja, u en ik smullen hiervan, hè, want u bent het academisch orakel als het gaat om de Romeinen. Heerlijk, hè, dit? Heerlijk. Nou, als jij me zo noemt, dan vind ik dat heerlijk. Dat is fijn. Nou, kortom, de juiste mannen, Carl-Jan, op de juiste plek om de vraag van onze spraakmaker te beantwoorden, denk ik zo. Quaestio, Wim Voermans, wat wil je weten? Nou, waarom lijkt het zo te zijn dat mannen de hele tijd aan het Romeinse Rijk denken? Mannen van mijn leeftijd dan vandaag. En vandaag is natuurlijk de beste dag. Want zo rond een uur of 11:30 in de ochtend is 2068 jaar geleden Caesar vermoord. Hmm. Het is de Idus van Maart. Helemaal niet. Ja. Ja, precies. Jouw vraag is een beetje ingegeven door die page vorig jaar op TikTok, waarin vrouwen vroegen aan hun mannen of vrienden of wat dan ook, als het maar man was, of ze wel eens aan het Romeinse Rijk dachten. En dan was dat inderdaad het antwoord, ja, bijna elke dag zo'n beetje. Dat gaan we eens even uitzoeken of dat klopt. Is er eigenlijk wetenschappelijk bewijs dat het zo is dat mannen op seks na dan, heb ik begrepen, elke dag aan het Romeinse Rijk denken? Ik zou het niet weten, want ik heb niet al die mannen bedacht. Maar, jawel hoor. Ik maak nu een tijdje een podcast Rare Jongens over Romeinen. En dan kan je heel mooi zien wie daar naar luistert. En dat zijn 70% mannen. Maar ook niet alleen maar oudere mannen, dus ook jongere mannen. Dus het lijkt er wel op dat mannen vaker in ieder geval aan het Romeinse Rijk denken dan vrouwen. En die TikTok maakt toch wel duidelijk dat het heel vaak gebeurt. Ik hoef niet aan u te vragen hoe vaak u aan het Romeinse Rijk denkt. Ik denk er heel vaak aan, maar het is mijn werk. Ja, het is uw werk, hè? Inderdaad. Nou, laten we eens kijken of we tot een verdere verklaring kunnen komen waarom mannen die Romeinse tijd eigenlijk zo interessant vinden. Het is bijna een soort macho-fantasisme over die Romeinse tijd eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Nou ja, we staan hier bij een fort. Dus als je kijkt naar hoe er over Romeinen gesproken wordt, dan gaat het heel vaak over oorlog en hoe ongelooflijk goed zij in staat waren de wereld te veroveren. Nou, dat vinden jongetjes in algemeenheid leuker dan niet-jongetjes. Dus als je kijkt naar wie de oorlogsspellen spelen, nou, dat zijn mannen. Dus dat is inderdaad een macho-fantasie. Dus die oorlog heb je. Caesar, net genoemd, die hoort daar helemaal in thuis, dus we hebben dat. En we hebben natuurlijk een samenleving waar de bronnen die we hebben bijna allemaal geschreven zijn door mannen, over mannen. En waarin eeuwenlang, als er over dat Romeinse Rijk gesproken werd, er werd gesproken over hoe goed die mannen het deden. Dus ik snap wel dat mannen dat lekker vinden. Ja, is het zo'n beetje het laatste universum waar de man nog ongestoord zonder vrouwen rond kan waren? Gelukkig is dat niet meer zo. Dus ik heb het over eeuwenlang onderzoek. De afgelopen decennia is heel duidelijk gekeken naar hoe je daar doorheen prikt. Want dus de bronnen die wij over Rome hebben, dat zijn de soort resten waar we nu naar kijken. En je hebt literaire teksten. En die literaire teksten zijn bijna allemaal door mannen geschreven en over mannen. Maar we hebben best veel informatie over vrouwen. En mannen die heel negatief schrijven over hoe verschrikkelijk die vrouwen de macht grijpen, maakt duidelijk dat vrouwen macht hebben, dat dat normaal was, alleen niet voor die mannen. Dus, dat mannenbastion is het gelukkig al een tijdje niet meer. Nee, het blijft de fantasie prikkelen, hè? Blijft ook eigenlijk verleidelijk om zo af en toe ook in de hedendaagse tijd die Romeinse tijd eigenlijk op te pakken en er iets mee te doen en naar te refereren. We zien het bij de alt-right beweging. We zien het bij Rutte zelfs. Nou, je ziet het keer op keer. Dat Romeinse Rijk, dat is een referentiepunt waar iedereen ongeveer iets van weet. We weten allemaal Caesar, we weten allemaal Rome, rare jongens, Asterix en Obelix. Dus mensen denken meteen dat ze een beeld hebben van zo'n hele grote... Het laatste keer dat Europa echt groot gezamenlijk was. Nou, dat klopt allemaal niet, want het was een enorm gemengde samenleving die over verschillende continenten zat. Maar dat beeld heb je. En daar wordt dan naar teruggegrepen om ideeën van nu te hebben. Dus Rutte die heel hard roept, wij moeten uitkijken voor migratie, want dat was ook het einde van het Romeinse Rijk. Dat is zo'n statement die aan de ene kant nergens op slaat, maar tegelijkertijd meteen heel fijn resoneert, omdat mensen denken dat dat inderdaad zo is. Want ooit hebben we op school iets over die volksverhuizingen gehad. Precies. Is het een beetje het ideaalbeeld voor de man, de Romeinse tijd? Ik vrees van wel en ik doe heel erg mijn best om het wat minder te maken. Nee, precies. Ik heb me wel heel erg mannelijk gevoeld toen ik eens een keer het uniform van een centurion aandeed. Heeft u ook wel eens zoiets geks gedaan om u wat mannelijker te laten voelen? Ik heb nooit het uniform van een centurion. Ik denk meteen, zit dat niet heel erg comfortabel? En op zich, die mannen liepen grotendeels rond in jurken met purper en allerlei kleuren erbij. Dus ik weet niet hoe mannelijk je daarvan moet gaan voelen. Maar dus het kan elke kant op. Precies. Nou, geen wetenschappelijk bewijs dus dat alle mannen van de wereld elke dag aan de Romeinen denken. Dat kunnen we niet achterhalen. Maar als ze het doen, ja, dan is het misschien toch een beetje een vlucht of een zucht naar dat macho-fantastische wereldje van die rare jongens die de Romeinen heten. Dankjewel, Marcel. Meneer Voermans, herkent u zich in deze verklaring of niet? Ik denk het wel. Het is een slimme verklaring. Het was ook natuurlijk een geintje op TikTok. Er was geen bewijs voor. We weten wel, dat is het aardige, steeds meer over het Romeinse Rijk. En in mijn vak ook. Dan zie je andere kanten van het Romeinse Rijk. Niet de macho's die de wereld veroveren. Bijvoorbeeld over vrouwen. Hè. Mary Beard is een geweldige historica die over het Romeinse Rijk heeft geschreven. En die laat ook zien hoe de samenleving in elkaar zit. En dan heb je bijvoorbeeld hele machtige vrouwen. Livia, de vrouw van Augustus. Dan krijg je daarna natuurlijk Agrippina, die met Claudius getrouwd is, de moeder van Nero. Julia Domna, die zit nog in de derde eeuw. De machtige vrouwen ook wel. Maar het fantastische wat ik aan het Romeinse Rijk toch wel heel leuk vind, het late Romeinse Rijk, Caracalla gaf alle Romeinse burgers burgerrechten. Het was een hele, ja, dat zou je niet denken, inclusieve samenleving geworden. Wat er misging is niet dat ze, overigens, wat de Romeinen uitgaven aan militaire uitgaven, dat is geen 2% van de begroting, dat was ongeveer 55% van de begroting, van alles wat ze hadden. Er was ook nogal wat te onderhouden. Hè? Er was nogal wat te onderhouden, dus het leed een beetje aan imperial overstretch, maar wat vooral een probleem werd, is dat in de tweede eeuw na Christus de economie inkakte, en dat hebben ze eigenlijk nooit meer goed overeind gekregen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze gediversificeerd zijn. Want in 475 viel het Romeinse Rijk. Alleen de Romeinen merkten daar eigenlijk verder zelf niks van. Er was gewoon geen nieuwe keizer meer. En het leven ging gewoon voort. Ja. Len Maas, ook een fascinatie voor het Romeinse Rijk als vrouw? Een beetje. Toen ik jong was, wilde ik graag geschiedenis studeren. Ik heb het eigenlijk niet gedaan, maar in de gamewereld kan ik af en toe nog wel een beetje mezelf daar uitleven. Er zijn hele mooie spellen gemaakt over het Romeinse Rijk. Oké, dan gaan we snel naar die gamewereld nu. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Na rampjaar 2023, waarin meer dan 10.000 mensen op straat kwamen te staan, heeft de game-industrie ook dit jaar nog flinke klappen te verwerken. Intussen gamen mijn zoontjes er onverminderd lustig op los en roepen ze nog steeds geïrriteerd potje afmaken als ik zeg dat we gaan stoppen. Wat dan meestal ook niet gebeurt, waarna ik moedeloos en verdrietig de strijd om ze van die dingen af te krijgen maar opgeef. Maar zijn de gouden tijden definitief voorbij? En wat gaat dit voor invloed hebben op de spellen die de komende jaren nog uitkomen? Aan tafel dus gamejournalist Len Maassen van NRC. Jij volgt die game-industrie al jaren op de voet. Rampjaar 2023 zet zich ook dit redelijk nog jonge jaar door, lijkt het. Hè? Ook weer duizenden en duizenden ontslagen in die wereld. Bij Sony, Microsoft, Electronic Arts. Eigenlijk geen enkel groot gamebedrijf lijkt te ontkomen. Het is crisis. Ja, het is wel zeker crisis. Het is op dit moment ook elk groot gamebedrijf waar nog geen ontslagen zijn gevallen. Heb ik nou zo'n gevoel van, oké, wanneer komen ze? Want ze komen een keertje. Ja, wat is er aan de hand? Ja, het is een combinatie van factoren, zoals je wel vaker hebt bij dit soort dingen. Er is op de achtergrond speelt er al veel langer een bepaalde problemen met de financiering van gaming. Games, het wordt steeds duurder om games te maken. Gamers verwachten van, zeker van de grote gamebedrijven, dat ze helemaal vooraan lopen bij de nieuwe technologie. Dus elke keer als elke nieuwe game moet eigenlijk weer net iets mooier zijn dan de vorige. Ja. Wat betekent dat je meer mensen nodig hebt. Wat betekent dat de budgetten van die games steeds hoger worden. Ja. Terwijl de prijzen van games heel erg zelden stijgen. Ze zijn de afgelopen 20 jaar 1 keer gestegen met 10 euro. Als je dan hebt over een factor van 10... grotere budgetten dan 10 jaar geleden, dan is dat eigenlijk niet houdbaar. Dus de klant en ook mijn kinderen worden steeds veel eisender. Die willen mooiere games. Die games zijn al behoorlijk duur en moeilijk om te maken. Ik geloof dat, hoe lang duurt het? 1 jaar of 10 voordat je zo'n game hebt ontworpen? Ja, het ligt er een beetje aan. Als je helemaal opnieuw moet beginnen met het ontwikkelen van een serie, kan het makkelijk 10 jaar duren. Ja. Met opvolgers heb je dat dan over 3 tot 5 jaar vaak. Maar je moet je indenken, de budgetten waren 10 jaar geleden, dus zeg 40, 50, 60 miljoen voor een game. Mm-hmm. Tegenwoordig hebben we het over 300 miljoen euro. Om één grote blockbuster game te maken. Dus dat is een heel groot probleem wat al heel erg lang op de achtergrond speelt. Ja. Iedereen maakte zich al heel lang zorgen dat een keertje fout zou lopen. En toen kwam de coronapandemie. Ja. En toen ontstond er een soort Hosanna-stemming eigenlijk. Ja, in de gingen natuurlijk meer gamen dan ooit. Ja, precies. De game-industrie was heel lang gewend aan elk jaar ongeveer zeg gemiddeld 10% groei. Tijdens de lockdowns, omdat iedereen opeens ging gamen, iedereen kocht een Nintendo Switch, iedereen ging dat allerlei spelletjes doen, verdubbelde dat. Dus 2020 had je opeens 20% groei. En dat werd eigenlijk de norm, terwijl dat niet was. Nee, precies. Iedereen in de game-industrie had eigenlijk zoiets. Er zit een soort van Calimero-complex in die industrie. Van wij zijn heel groot en belangrijk, waarom snapt de rest van de wereld niet? Nee. Coronapandemie gebeurt, heel veel mensen gaan opeens in het gamen. De game-industrie dacht, nu is het einde gekomen. Dit is ons moment, we zijn nu mainstream. En zo gaat het lekker door. Ja. Maar zo werkte het natuurlijk niet. Nee, het was een uitzonderlijke situatie. Precies, eigenlijk. In 2022 volgde de correctie. Toen was er opeens krimp voor de allereerste keer in de geschiedenis eigenlijk van de industrie. En daar schrokken al die bedrijven van. Tegelijkertijd hadden we natuurlijk de inflatie. Rentes werden steeds hoger. Ja. Gamebedrijven hadden in 2020, 2021 heel veel geld geleend. Ermee gesmeten, allerlei andere bedrijven overgenomen. Er werd heel veel opgekocht in 2020, 2021. Veel gamebedrijven die elkaar overnamen. Ja. Maar ook nieuwe projecten die gestart werden. Allerlei risico's werden genomen. En opeens kun je niet meer goedkoop geld lenen. Zakken die omzetten weer. Ja. En al die topmannen bovenaan die schrikken. Ja. En dan vallen er opeens ontslagen, want dat is lekker makkelijk. Ja, en houdt men een beetje de hand op de knip, want het is nogal een risico, toch? Om dan nog investeringen te doen. Ja. Meneer Voermans, bent u geen gamer, hè, geloof ik, toch? Zelf? Nee, ik denk de hele tijd aan het Romeinse Rijk, hè? Dus, nog steeds? Daar een tijd blijft hangen. Ja, blijft hangen. Beklijft echt, hè, dat Romeinse Rijk. Ja, dat is prachtig. Je kan er prachtige dingen over lezen. Nee, dat is niet mijn ding. Niet uw ding. Ik vind het wel fascinerend, zo'n wereld. Hoe dat dan in elkaar zit en zeker. Hoe die mechanismen werken. Ja, dit is de entertainmentindustrie. En hoe die dan, je kan van allerlei media, spelletjes, vermaak doen. En dat is natuurlijk een enorme competitieve markt. Dus dat is wel bijzonder om te horen. Ja. Len speelt de concurrentiestrijd. Want er zijn een aantal grote spelers natuurlijk die we allemaal wel kennen. Hè? Dus Nintendo, Xbox, PlayStation. Vechten die elkaar de tent uit? Nou, dat is eigenlijk niet zozeer het geval. Oh. Heel even kort, de game-industrie heb je 3 lagen. Je hebt boven die hele grote bedrijven, de AAA-gamemakers zoals we ze noemen. Daar zitten inderdaad Sony, Xbox, Nintendo. Die hebben allemaal hun eigen spelcomputers. Ja. Maar die hebben de afgelopen jaren juist allemaal een eigen strategie ingezet. Dus ze mikken op andere dingen. Nintendo is veel meer op de familie gaan zitten. Sony wil hele grote, prestigieuze, verhalende games van het niveau waarvan je een Oscar van zou kunnen winnen als het een film was. En Xbox is veel meer van, wij willen gewoon, we hebben een abonnement. Ze hebben een abonnement aangeboden waarmee je gewoon een vast aantal games kunt spelen in de maand als Netflix. Ja. En dat is eigenlijk hun ding. Dus ze zitten elkaar niet zozeer te concurreren. Nee. Op 1 punt na. En dat is namelijk dat, ik vertelde je net, die budgetten die zijn zo hoog geworden. En ze zijn op zoek naar een nieuwe bron van inkomsten. En ze denken, wat is een makkelijke manier om meer inkomsten te krijgen, zo voor de langere termijn geld bij gamers op te komen halen. Dus dan moet je een game hebben die je 5, 6 jaar in stand kan houden, waar gamers elke maand wel een reden hebben om wat geld uit te geven. Lekker uitmelken die handel. Ja, precies. Ja. Maar dat soort games slokken dus heel veel tijd op. Ja, precies. En gamers kunnen dus eigenlijk maar 1 à 2 van die games spelen. Dus als al die grote spelers tegelijkertijd van dit soort spelletjes willen gaan maken, dan zijn ze wel opeens enorm aan het concurreren. En daar gaat het ook heel erg fout. Ah, okay. Goed, dat zijn de hele grote jongens. Hè? Onze verslaggever Thomas Schuurman die ging naar de Dutch Game Garden. Dat is een broedplaats voor jonge gamemakers in Utrecht. En hij sprak daar met een aantal makers over de problemen waar zij tegenaan lopen. Ik ben Joost van Dongen, oprichter van Galaxy Grove. Wij maken bouwgames. We hebben afgelopen oktober onze eerste game uitgegeven, Station to Station. Dit is een game waarin je spoornetwerken aanlegt en treinen plaatst. Attention passengers, the Station to Station Express is now approaching platform 1. Please prepare for a journey like no other. Komt er een vervolg aan en dat gaat minder makkelijk, begrijp ik. Ja, we hebben een heel leuk prototype. De game is al leuk om te spelen. En we zijn daarmee nu langs uitgevers aan het gaan om financiering te vinden om de hele game te kunnen maken. Maar een aantal jaar geleden, als je dan 20 uitgevers pitchte, dan zat er over het algemeen wel eentje bij die hapte en een deal aanbood. Maar nu heb ik er meteen 66 aangeschreven. Want ja, de markt is moeilijk en ik moet wel echt een deal hebben. Okay, dus we gaan maken een shooterspel die een stuk toegankelijk is. Bouke Hoekstra is van Meteor Muk. Jullie vorige spel heette Push Your Family. Dat klinkt wel als iets leuks, toch? Dat veel mensen willen spelen. Ja, klopt. Het is een kleurrijk partyspel. Daar zit je zeg maar samen met je vrienden en lekker op de bank samen te spelen. Dus komen we er een verder doen. Ja, nee, precies. Don't like your relatives' music? Don't you worry. You can push them in front of trains, cannonballs. Jullie gaan een nieuw spel dan maken, of is zijn jullie mee bezig en daar liepen jullie tegen een probleem op. Vertel. Ja, klopt. We maken momenteel Puppetmaster en dat is een toegankelijk schietspel. We hadden daarvoor een investering rond, alleen die is jammer genoeg niet doorgegaan halverwege. Ja. Want, welke reden? Ja, de investeerder die liep zelf ook tegen geldproblemen aan. Looks like we have a winner. But the family... Puppetmaster is ongeveer een project van om en nabij een half miljoen. Dus dat van een op ander moment bij elkaar schapen is ook niet iets wat je elke dag doet. Ja. Ja. Komt dit dan als een grote verrassing of ja, heb je dat ook wel ergens zien aankomen? Ja, nee, voor ons kwam het wel echt als een verrassing, ja. Dutch Game Garden zit in een groot kantoorpand in Kanaleneiland. En dan staan we op de gang nu bij zo'n ouderwetse arcadekast voor de mensen die het nog weten. Hij staat weliswaar op zwart. Daarboven staat Reus 2 bij Abbey Games. Ja, en daar werkt Adriaan Janssen voor. Experiment with your giants. Discover humanity. Jij staat wel te lachen. Hoe komt dat? Ja, we hebben wat dat betreft de wind best mee. We hebben al de investeringen gehad die we nodig hebben. De game komt relatief snel uit. En we hebben, door wat er allemaal gebeurd is, ook minder concurrentie dan normaal. Bovendien is het ook nog eens een sequel. Ja, en dat is wat we veel zien in jullie industrie, hè? Tegenwoordig. Er worden veel sequels gemaakt. Hoe komt dat? Is dat omdat het veilig is? Ja, het is zowel veilig. Mensen trekken terug naar de dingen die ze al kenden. Want er is heel veel uitgekomen de laatste tijd. Dus ja, dat hadden we niet bedacht toen we eraan begonnen. Maar wat dat betreft hebben we ook weer de wind mee. Game over. Ja, Len, zo'n sequel, dat is een beetje de veilige weg kiezen eigenlijk, toch? Want je weet, het is al een succes. Ja, ja, als de eerste game het natuurlijk goed gedaan heeft, dan heeft een uitgever, want het gamebedrijf moet altijd buitenlandse uitgevers uitzoeken die geld investeren in zo'n project, daar hadden ze het net over. Ja. Die denkt dan, oké, dit is in ieder geval veilig, want we weten dat er een ingebouwde fanbase in zit. Ja, het is een beetje jammer ook, toch? Want deze industrie was nou juist zo leuk, omdat die zo inventief was en zo nieuw ook, op allerlei vlakken. Ja, al wordt er aan de andere kant worden er ook al heel lang veel sequels gemaakt. Weet je, het is een heel erg hitgevoelige industrie. Ja. Dus als een gamebedrijf zeg één keer een misser heeft, dan kan het zijn dat ze dan al over de kop gaan. Dus daarom zie je dat er toch altijd wel een beetje tegelijkertijd een gevoel zit van, we doen het voorzichtiger aan. Alleen, zeker op die kleinere laag van die kleinere bedrijfjes zoals dit, was er heel lang toch wat meer ruimte om te manoeuvreren. Ja. Want het kostte minder geld om te maken. En echt het avontuur een beetje zoeken. Ja, precies. Je kan gekkere dingen maken. Ja, betekent dit ook dat ik en mijn kinderen, die nu nog oeverloos achter de Nintendo of de Xbox zitten, nog jaren tot deze huidige games en het rustgevende geluid van machinegeweren veroordeeld blijven, of niet? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk wel dat we een tijdperk ingaan waar het gewoon allemaal veel meer op safe wordt gespeeld. Er zijn gewoon veel minder uitgevers nou die durven om te investeren in risicovolle projecten. Maar grote bedrijven zoals Nintendo, die verdienen gewoon zo goed aan die familiegames, dat je in ieder geval met je kinderen de komende tijd genoeg Nintendo games wel zal blijven krijgen. Ja, ja. Alleen, worden er eigenlijk ook minder games verkocht, of niet? Want daar zit het probleem dus niet per se, geloof ik. Als ik jou nee, het zit hoor. Niet per se in dat er minder games verkocht worden. Het probleem zit echt veel meer in de verhouding tussen de prijs die je kunt krijgen voor een game en het geld wat nodig is om een game te maken. Ja, de kosten om het te produceren eigenlijk dus. En wat gaan mijn Kroost hiervan merken eigenlijk, van deze ontwikkeling? Dus nog meer sequels en minder vernieuwing, dat is het eigenlijk. Dat is wel zoals het er nu uitziet. Minder sequels, minder vernieuwing. Gamebedrijven die allemaal weer op hetzelfde genre springen, omdat ze denken, hier kunnen we veel geld mee verdienen. Dus heel veel van die spellen waar ik het net over had, die over de lange termijn worden uitgesmeerd. Die zullen we de komende tijd zien, want daar wordt heel hard in geïnvesteerd nu, want ze hopen dat dat de komende tijd de bottom line gaat redden. Ja, precies. Is dat een beetje ook wat je in de filmwereld ziet eigenlijk? Kun je die parallel trekken? Waarin je ook veel vervolgen ziet op? Ik denk dat je die parallel wel een beetje kan trekken. Zeker als het gaat om de echte grote big budget films. Zeker in die blockbuster-klasse, die AAA-klasse in de game-industrie, die zitten eigenlijk met dezelfde impulsen, problemen en zo als de grote Hollywood-films. Dan spraken wij in die Dutch Game Garden, waar we net waren, ook met DeLorean Hommers, die een paardenmanagement-spel heeft gemaakt. Een browser-game is dat, die je dus gewoon op internet kunt spelen. Dus geen platforms die ertussen zitten, maar veel directer contact met de speler heb je daar. In mijn geval, omdat het een browserspel is, kunnen mensen direct naar mijn website daar betalingen doen. Dus ja, die tussenweg die valt bij mij weg. Dus ik heb geen extra kosten. Daarnaast denk ik dat we op zoek moeten gaan naar een nieuwe vorm van inkomsten verdienen als game developers. Je hebt maandabonnementen. Je hebt nu dat je microtransacties hebt in de spellen. En ik denk dat het gewoon tijd is voor iets nieuws. Ik ben zelf daarover nog in discussie. Wat dat zou kunnen zijn, weet ik nog niet. Maar ik denk wel dat dit het jaar is waarin we daarachter gaan komen met z'n allen. Ja, een nieuw verdienmodel dus, want volgens Hommers zijn gamers het zat om overal van die losse abonnementen te kopen, extra kosten te maken, of zoals vroeger een cd kopen zelfs voor €50. Komt er een ander verdienmodel in die game-industrie? Gaat dat al echt veranderen, denk je? Ik hoor een hoop mensen praten over dat het moet veranderen, maar ik hoor tot nog toe niet heel veel hele harde ideeën voor hoe het moet. Nee. Weet je, iedereen, het meeste wat je misschien hoort van mensen dat zeggen, er moet meer transparantie komen. Gamers moeten weten hoeveel geld het kost om games te maken. Dat ze misschien wat meer moeten uitgeven of op een andere manier geld moeten investeren in onze bedrijven. Maar ik hoor niet echt hele concrete voorstellen tot nog toe een nieuw verdienmodel. Want het is nu zo even omdat bijvoorbeeld Fortnite, hè, waar ik dan thuis mee te maken heb, daar wordt vooral verdiend doordat je kinderen je dwingen om steeds meer van die skins te kopen, toch? Ja, dat klopt. Dat is waar ze aan verdienen dan. Dat zijn de microtransacties. En dat is dus waar alle grote gamebedrijven nu hopen dat ze straks de omzet mee goed kunnen krijgen. Ja. En skins, dat zijn dan zeg maar de ingrediënten, hè, van zo'n game. Ja, skins, dat zijn de kostuums die je personage aan heeft. Het decor eigenlijk. Ja, precies. Waar bijvoorbeeld die filmindustrie eigenlijk dus met angst en beven de laatste ontwikkelingen van, want daar wil ik even met je naartoe, de kunstmatige intelligentie volgt. Hoe zit dat eigenlijk in die gamewereld? Daar liggen wel mogelijkheden als je het hebt over kosten ook, wellicht. Nou, er wordt zeker mee geëxperimenteerd. Ik heb de afgelopen tijd veel met gameontwikkelaars gepraat die ofwel met AI experimenteren of dat helemaal niet willen. Ja. En eigenlijk is een beetje de conclusie die je kunt trekken is, er zijn zeker plekken in het proces waarin AI kan helpen. Er zijn geen plekken in het proces wat AI kan overnemen. Wat uit AI komt, wat uit sowieso generatieve systemen, want de game-industrie gebruikt ook automatische systemen om dingen te maken die niet per se slim zijn. Daar voel je heel erg in dat daar geen menselijke hand in zit. En als gamer zit toch vaak al 10, 20 uur in zo'n wereld. En dan merk je heel snel dat er niet echt genoeg gedacht is achter iets. Ah ja, als gamer heb je dat door ook. Als gamer heb je dat door. Gamers zijn heel erg gevoelig voor dat soort dingen. Ja, dat is net als sowieso de hele brede angst die er dus is. Hè? Eigenlijk voor AI, ja. Toch? Op allerlei vlakken, dat de hele menselijke touch eruit. Ja, precies. En in ieder geval in games is tot nog toe de ervaring dat dermate afbreuk doet aan de game voor de speler, dat het niet de moeite waard is. Wat je wel ziet is dat AI-assistenten bijvoorbeeld worden gebruikt om te helpen met programmeren. En die doen dan de basisdingetjes. Want de speciale extra touches die er met de hand in zitten, die je misschien niet in een andere game hebt, daar weet AI niet hoe die dat moet. Nee. Dus daar heb je toch echt een menselijke programmeur voor nodig. Precies, zo is het. Dank voor dit inkijkje in een wereld die normaal misschien toch wat gesloten blijft voor de Radio 1-luisteraar. Graag gedaan. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Ze zijn erbij op de meest intieme momenten van ons bestaan. En ze hebben van de dood hun leven gemaakt. Uitvaartverzorgers. En of onze geliefden nu vredig sterven of plotseling uit het leven worden weggerukt. Uitvaartverzorgers stellen ons in staat om te rouwen en om waardig afscheid te nemen. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Hoe houd je je als uitvaartverzorger staande tussen de rauwe emoties om je heen? En hoe ga je om met je eigen verdriet? Morgen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Dat is niet zo heel moeilijk misschien naar dit geluidje. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Dan nu eerst. Bruggen slaan, vertrouwen in de toekomst, omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Dat waren de motto's, weet u nog, van de afgelopen 3 kabinetten. Nu het verslag van informateur Kim Putters op tafel ligt, zou het nieuwe motto, volgens mijn spraakmaker van vanochtend, zomaar eens kunnen zijn: het kabinet van We zien wel. Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Leg eens uit, waarom denkt u dat een kabinet van We zien wel het zal worden? Nou, dat is op zich een flauw grapje om te zeggen dat ze graag open afspraken willen maken met elkaar. Een hoofdlijnenakkoord, ja. Een paar stippen aan de horizon. En die eerdere regeerakkoorden, in de jaren 60 waren regeerakkoorden nog maar 3000 woorden groot. In 1998 al 30.000 woorden, meer dan 30.000 woorden. Opklimmend naar 2017 40.000 woorden. Zo. Dus die werden maar steeds groter, gedetailleerde afspraken. Daar zijn hele generaties politici en Tweede Kamerleden mee klaar. Die willen echt naar een andere vorm van samenwerking tussen een kabinet en de Tweede Kamer. Een veel opener vorm. Daar is weer het nadeel van. Dat je dan eigenlijk geen grote compromissen hebt gesloten. En dat je eigenlijk per week moet gaan denken van wat er langskomt. Dat wordt een enorm en oeverloos gedoe. Dat wordt lastig. Het is wel eens geprobeerd. Het kabinet Den Uyl uit 1973 gezeten tot 1977 had zo'n regeerprogramma. Ja. Een motto, en dat was een verdeling van kennis, inkomen en macht. En dan een regeerprogramma gemaakt door de ministers. Hè? Niet door de fracties in de Tweede Kamer, maar door de ministers. Ja. Met 14 punten erin. Dat werkte wel, maar je zag ook direct het nadeel. Ze zijn legendarisch. Het kabinet en Uyl vergaderde tot diep in de nacht door. Er was ook altijd gedoe in de Tweede Kamer. Dat waren dan nog partijen die eigenlijk redelijk dicht bij elkaar lagen. Het blok van die partijen, PvdA, D66 en PPR, lag dicht bij elkaar. Maar dan, het bleek wel toch lastig te zijn. Zelfs dan nog, als je dicht bij elkaar ligt. Want het idee is nu dus een programmaakkoord op hoofdlijnen. Terwijl het land om een stevige regering met misschien juist wel een hele gedetailleerde visie vraagt. Als je even kijkt wat er op tafel ligt. Migratie, klimaat, boeren, woningmarkt. Wordt dat dan een slagvaardig kabinet eigenlijk, met wat Putters noemt een programmaakkoord? Nou ja, dat programmakabinet dat er zou moeten komen, zou echt op hoofdlijnen afspraken moeten doen. Maar daar hinkt het verslag van Putters een beetje op twee gedachten. Want hoe doe je bijvoorbeeld een hoofdlijnakkoord over stikstof? Dat is gewoon een gedetailleerd verhaal, toch? Precies. Ik denk dat de boer-burgerbeweging tot achter de komma zou willen weten waar de sector uitkomt met dat stikstofverhaal. En gisteren heeft Omtzigt ook al gezegd, prima, hoofdlijnenakkoord. Maar ik wil de financiën gedetailleerd in beeld hebben gebracht. En er is een heel waslijst van een punt of 10 voor beleidsgebieden die er staan, daar gaan ze dan op hoofdlijnen afspraken over maken. Maar als je ziet hoe ver ze uit elkaar liggen, dat moeten waarschijnlijk toch wel vrij precieze afspraken gaan worden. Dus daar hinkt het op twee gedachten. Hoe dat vierkante rondje op gaat worden van wel algemeen, maar toch goede afspraken, dat wordt nog een heel groot probleem. Nou heeft u al eerder gezegd dat u die term extra parlementair niet vindt passen eigenlijk voor de vorm waarin de partijen door willen gaan. Toch was een van de opdrachten die Putters vooraf kreeg om met een heldere definitie te komen van wat hier nu precies onder verstaan wordt onder dat extra parlementair. Dat was echt uitgesproken, ga dat uitzoeken voor ons en kom met een verhaal. Nou, toen was daar dus het programmakabinet als een soort Eureka-konijn uit de hoed. Kende u dat fenomeen eigenlijk, het programmakabinet, dat woord? Nee, dat ken ik niet. Dat is ook een neologisme. Een nieuw begrip, denk ik. Maar Kim Putters heeft keurig gedaan wat er van hem gevraagd heeft. Hij heeft voldaan aan de opdracht. Ja, zeker. Hij is nagegaan wat een extra parlementair kabinet is. En hij zegt dat is eigenlijk een hele verwarrende term. Want eigenlijk zijn alle kabinetten, en ze hebben allemaal dat vertrouwen nodig van de meerderheid van de Tweede Kamer, en zijn daarmee eigenlijk allemaal parlementaire kabinetten. Het komt gewoon niet meer voor extra parlementair kabinet. Gebruik het woord zoals je wil, zegt hij ook. Pagina 11 van zijn verslag. Maar het is verwarrend. Dus hij komt, en dat is natuurlijk slim, met een nieuwe term. Gewoon een programmakabinet. En dat is wel duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Ja. Een kabinet dat op basis van een hoofdlijnenakkoord en een regeerprogramma, niet een regeerakkoord wat heel gedetailleerd is, maar een regeerprogramma, zijn werk gaat doen en een veel lossere binding heeft met de Tweede Kamer. Ja. Nou, ik denk dat dat een keurige manier is om invulling te geven aan dat begrip. Maar belangrijker nog is dat alle vier de partijen nu de neuzen op dat punt van wat ze daarmee bedoelen in dezelfde richting hebben staan. Ja. Dat iedereen weet van dit is ongeveer wat we willen. Ja, je kunt, in hoeverre is dit gegoochel met termen? Hè? Creatief omgaan met deze staatsrechtelijke termen. In hoeverre is dat een handigheidje? Nou, dat is een handigheidje. En als dat helpt, dan is dat ook helemaal prima. Hè? Ja. Dus als het helpt om die partijen met elkaar in de onderhandelingsmodus te brengen, dat ze in ieder geval over de vorm niet meer de hele tijd lopen te soebatten, maar dat ze dus echt over de inhoud kunnen gaan praten. Als je dat voor elkaar heeft gekregen, en ik zei het daar straks al. Ja. Was de opdracht ook? Dat was de opdracht. En laten we wel wezen, hij is eigenlijk wil naar drie dingen toe. Een andere politieke binding van ministers in het kabinet de fracties onder elkaar, naar een andere programmatische binding en naar een andere personele binding van ministers. Nou, stap 1 heeft hij gezet doordat de vier fractieleiders hebben gezegd, als wij verder gaan onderhandelen, één ding zijn we het al over eens, we blijven in de Tweede Kamer zitten. Dus die losse binding, die zullen we hebben. Wilders wordt ook geen premier. Nou, dat is stap 1 in de fasering van die putters voor zich ziet. Ja. Dat de andere stappen heel erg lastig worden, is ook wel duidelijk. Want één ding, het is een heel analytisch verslag wat hij heeft geschreven. Denk ook met een paar vondsten die echt kunnen helpen. Ja. Maar de voorwaarde is, het ademt grote positiviteit en optimisme. Hij hoopt ook dat andere fracties in de Tweede Kamer zich nog aan zullen sluiten bij dit blok. Maar de voorwaarden zijn dat er vertrouwen is en politieke wil. Ja. Daar ontbreekt het enorm aan. Die ingrediënten zijn wezenlijk. Ja. En dat kan hij niet toveren, zelfs niet met dit verslag. Ja, want om dan even te kijken naar dat vertrouwen. Hij zei dat in, hij benadrukte dat heel erg, dat dat heel belangrijk is. Is dan een programkabinet niet een ander woord voor een kabinet we zien wel? Zoals u net al zei. Ja, daar straks ook werd er iets over gezegd. Het is een soort latrelatie. Hè? Sommige partijen hebben heel veel moeite om samen te werken met de PVV. Nou, als je dan op afstand van ze kan blijven, en dat het op hoofdlijnen is en je aan de kiezer uit kan leggen van, dus heel pragmatisch, er zit geen ideologische commitment van ons in. We vinden nog steeds wat we vinden van die partij, maar het land moet bestuurd worden. Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen die je met zo'n bezwerende term, het is een bezweringsformule noemde ik het ook, van een programkabinet, dan kan iedereen er net even mooi van weglopen en toch een beetje samenwerken. Nou, dat is misschien een goede vondst. Heeft u het idee dat de vier informerende partijen zelf helemaal doorhebben en weten waar ze staatsrechtelijk mee bezig zijn eigenlijk? Wat is uw indruk daarvan? Jawel, dat denk ik wel. Nou ja, gisteren zei Wilders, net nadat hij het verslag had getekend, toen hij de pers te woord stond, direct, ik word geen premier. Oké, dat was eigenlijk al wel duidelijk. En dat bracht hij als een offer. En toen begon hij direct te zeggen, van, ja, er ligt aan één partij dat dit moest. Dat was niet zo handig als je verder moet gaan onderhandelen, al direct iemand de schuld te geven. Hij zegt, maar het is ook staatsrechtelijk onjuist. Dat is niet zo. Hè? Nee. Hij probeerde daar te verkopen dat de premier, dat als je de verkiezingen wint en de grootste partij wordt, dat je dan automatisch al premier wordt. Dat is absoluut niet zo. Die regel bestaat niet. In 1977 weten we allemaal, PvdA had een enorme verkiezingswinst bij de verkiezingen in 1977. Maar uiteindelijk werd de tweede partij, het CDA, werd Van Acht, die werd premier en die ging samenwerken met de VVD. En dat was dus helemaal niet de grootste partij geworden bij verkiezingen. Maar dat pakte wel zo uit. En dat gebeurt nog alles in onze parlementaire geschiedenis. Dat een premier wordt geleverd, niet namens de grootste partij, bij verkiezingen. Zeker niet per se in ieder geval. Niet per se. Nee. Len Maas, volg jij dit nog op de voet? Eerlijk gezegd niet meer. Helemaal uitgetuned. We zien wel is een beetje ook het gevoel wat bij mij leeft. Ja. En wat ik ook merk, mijn familie bestaat uit mensen op links, mensen op rechts. Ja. En we zaten laatst met elkaar aan tafel en realiseerden ons dat we voor het eerst geen politieke ruzie meer hadden. Omdat we allebei allemaal hetzelfde voelden. Er gaat iets mis in dit land en we hebben niet het gevoel dat het opgelost wordt. Nee. En ik denk nu op dit moment dat ik zeg, ik wacht wel tot er iets uitkomt. Voordat ik hier nog energie in stop om hier iets van te vinden, iets van te denken. Want ik weet het ook niet meer allemaal. Nee. Meneer Voermans, we hadden het net in het mediaforum erover dat de journalistiek nog wel eens misschien een beetje te cynisch is. Hè, en reageert ook wel op deze ontwikkeling dan in die formatie. Wat zegt u als ik zeg, is dit ook niet een beetje staatsrechtelijk gegoochel waar we naar zitten te kijken? Als staatsrechtgeleerde. Nou, gegoochel, dat is wel een beetje cynisch. Hè? Dus iemand vindt een term waar iedereen zich in kan vinden in een ongelooflijk ingewikkelde dynamiek van samenwerking. Ja. Dan, als dat werkt, het staatsrecht vindt zichzelf ook steeds opnieuw uit. Als het helpt, dat dan is helpt volgend het aan politieke realiteit en probeert hem ook te sturen en te normeren. Dan denk ik van nou, goed gedaan, Kim Putters. Als de partijen daar samen verder mee kunnen komen, prima, kom maar door. Ja, ja. Want dat was de bedoeling. Het kan natuurlijk ook nog iemand anders trouwens worden. Hè? Even over die premier weer gesproken. Die Wilders dus niet gaat worden. En ook de andere drie lijsttrekkers niet. Of partijleiders. De nummer 2 of 3 op de lijst kan het ook nog worden dan. Dat is niet uitgesloten, toch? Dat zou zeker kunnen. Natuurlijk moeten we het niet al direct over de poppetjes te hebben. Er breekt nu een fase aan van inhoud. Maar die wordt wel zodanig overschaduwd natuurlijk. Doordat we nu niet eens kunnen bezien wie de premier zou kunnen worden. Natuurlijk is daar veel aandacht voor. Ook dat snap ik ook heel goed. Maar dat wordt nog een hele klus voor deze 4 onderhandelende partijen. Wie wordt dat dan? Nou, ja. Ik zou zeggen, wat je in ieder geval liever niet nu doet, is dat je een premier kiest die je van buiten laat invliegen, die je ergens uit de IKEA-rekken hebt gehaald. Een captain of industry. Het is een heel moeilijk vak om te doen. Die zal weinig draagvlak hebben als je van buiten komt. En B, het is ook als democratische uitstraling dat je een soort bedrijfsleider gaat winkelen. Ja. Die helemaal niet op een verkiezingslijst heeft gestaan. Hm. Ook in internationaal verband. Stel je toch eens voor dat onze nieuwe premier straks, die helemaal van buiten komt, aan Orbán moet gaan vertellen wat er mis is met de democratische rechtsstaat in Hongarije. Ja. Dan zegt Orbán, joh, je komt zelf uit de IKEA-rekken. Je hebt niet eens een democratisch mandaat. Dus dat zouden we niet moeten doen. Het is wel eens gebeurd. Kabinet de Kwaai. De Kwaai was ook iemand die kwam van buiten. Ja. Dat is 1959. Maar die zei wel, ik wil wel iemand hebben die gekozen is in mijn directe omgeving. Dat werd Norbert Smeltzer. Ja. Dus die in 1959 had al door, dat kan eigenlijk niet. Ja. Zullen we even luisteren hoe dat ging? Eind jaren 50. Ja. De looper is uitgelegd op de trappen van het Paleishuis Ten Bosch in Den Haag, ter ere van de nieuwe ministers van het kabinet de Kwaai, die hier door haar majesteit de koningin beëdigd worden. De heer de Kwaai zal even moeten antichambreren, want de koningin die van Soestdijk is gekomen betreedt pas enkele ogenblikken later via een andere ingang het paleis. Voor mij een voorrecht u aller tolk te zijn in deze en aan de koningin en aan haar gezin toe te wensen geluk in de wijdste en in de diepste en in de meest algemene zin van het woord. Dries van Acht, die ook premier was en commissaris van de koningin, net als de Kwaai, voelt zich zeer verwant met de Kwaai. Ook in die zin dat Jan de Kwaai eigenlijk zelf nooit minister-president had willen worden. Ik ook niet. Ja, gaan we die nu ook krijgen? Een premier tegen wil en dank uit de IKEA-rekken? Ja, ik denk dat dat toch heel moeilijk wordt. De tijden zijn veranderd. Heeft iedereen die taal gehoord uit die tijd? Dan zie je dat toch. Antichambreren. Antichambreren. En dan Jan de Kwaai was natuurlijk, hij wilde echt niet. Maar Romme kon niet, want die had werd vermoed, dat was de leider van de KVP, die was de grootste geworden bij de verkiezingen. Ja. Die wilde niet. En toen werd er dus iemand van buiten aangehaald. Maar de Kwaai wilde eigenlijk helemaal niet. En dus hij dankte Juliana nog een keer. Maar Juliana heeft hem moeten overtuigen. En de bisschop moest er nog aan de pas komen om hem de zegen te geven. Ja. En toen zei hij dus, ik doe het alleen maar als ik naast mij iemand krijg die wel op de lijst heeft gestaan, Norbert Smeltzer. Ja. En dat is de enige staatssecretaris ooit die er op algemene zaken heeft gezeten. Hm. Maar toen was dat al buitengewoon omstreden. We zijn nu veel verder in de tijd. De positie van de premier is veel belangrijker geworden. Ik zie niet echt gebeuren dat het heel makkelijk gaat worden, laat ik het zo zeggen, om een premier van buiten af te doen. Dus je kunt kijken op de lijsten. Bij de VVD hebben ze misschien nog wel mensen in de aanbieding. Of ook bij Boer-Burgerbeweging. Daar hadden ze al iemand voor gesorteerd eigenlijk natuurlijk voor de premier. Dat zou Mona Keizer zijn. Ik weet niet hoe dat verder allemaal toegaat. Maar dat zal nog wel een hele lastige discussie worden. Je wil het natuurlijk liefst hebben over de inhoud, maar er hangt een enorme slagschaduw overheen van wie gaat hier de leiding nemen. Ja. Het zijn staatsrechtelijk interessante tijden, toch ook? Ook voor u als deskundige. Het is helemaal hip, staatsrecht. Ja, wie had dat ooit kunnen bevoeden? Ja. Nee, u niet zelf? Nee. Nee? Nee. Want behalve het geworstel met die kabinetsvorm en zijn er nog 2 leuke recente staatsrechtelijke spagaten die ik even wil voorleggen. Bijvoorbeeld demissionair VVD-minister Christiane van der Wal van Natuur en Stikstof, hè, die als minister voor de Europese Natuurherstelwet is, maar zich als Kamerlid er weer tegen uitsprak. Hoe kwam dat bij u aan? Nou, dat kan. Nee, dat is waar gewoon de techniek van het staatsrecht. Ja. Aan de ene kant heb je het instituut minister. Ja. Daar zit een ambtsdrager op. En je hebt iemand die nu ook in de Tweede Kamer mag zitten. Je mag een tijdje lang in de Tweede Kamer zitten en minister zijn. Ja. Daar hebben we een grondwetsartikel voor, artikel 57. Dat zegt dat kan maar heel even om dit soort dingen te vermijden. Hè. Je kan eigenlijk niet tegelijkertijd minister en Kamerlid zijn, maar wel net even na de verkiezingen. Dan krijg je een soort genadeperiode. Nou ja, dan kan je dit hebben. Het is ook Rutte wel eens gebeurd. Was hij demissionair premier en dan moest hij toch iets doen. Ja. Als VVD'er bijvoorbeeld zich uitspreken over een toekomstige combinatie. Ik denk dat iedereen functie elders zich nog wel herinnert op 1 april. Ja. He, dan had je ook twee rollen als Kamerlid en leider van een politieke partij, maar ook als demissionair premier. Ja, ja dat zit een beetje in ons stelsel. Ja. En dat is, in het staatsrecht zeggen we dan, het zijn ambten, het zijn eigenlijk geen mensen. Nee, precies. Maar natuurlijk zitten er mensen op die positie. Ja, maar goed, het doet wel wat met de beeldvorming, maar daar bent u dan weer voor om uit te leggen dat wel degelijk kan. Bijvoorbeeld ook Wilders, die zich uitsprak dat er over hulp voor Oekraïne te praten valt, hè, militaire hulp ook, terwijl een paar dagen later de Eerste Kamerfractie van de PVV tegen extra geld voor Oekraïne stemde. En gisteren, ander voorbeeld, stemde de PVV helemaal niet mee, net als bij het dierenwelzijn. Ja. Dus het schiet alle kanten op, toch? Ja, en daar zie je ook dat het moeilijk is voor partijen om zich te verhouden tot de nieuwe situatie. Je zit in een onderhandelingssituatie. Ja. Ik vind wel, bij de PVV zie je de woordvoerders. Dion Graus deed dat. Hè. Die werd in een commissievergadering echt boos over dat hij zegt van ja, luister, ik sta hiervoor, maar we zijn aan het onderhandelen. Het is een hele moeilijke positie voor Kamerleden uit die partij om die te betrekken. Dat zijn ze niet gewend. En die hebben dus ook niet van die millende mondteksten klaar. Dus je ziet ze daarmee worstelen. Gisteren was het natuurlijk wel heel bijzonder. Martin Bosma opent het. Het gaat over dat 10-jarige verdrag wat we met de 10-jarige overeenkomst die we met Oekraïne gaan tekenen, waar veel draagvlak voor was. Ja, en dan zag je de spagaat bij de PVV. Iedereen benoemde dat natuurlijk ook. Ja, de woordvoerder daar, de Roon, zou ziek zijn geweest. Dus er was niemand namens de PVV in dat debat. Maar van al die andere 36 konden ze dan ook niemand verzinnen die dat zou kunnen gaan doen. Nee. Dus dat laat wel zien dat ze echt worstelen met die nieuwe rol. Ja. Nou goed, iets zegt mij dat wij en andere programma's u nog vaker zullen raadplegen de komende tijd. Ik houd me daarvoor gereed. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Spelen wij vandaag met Jan van der Wiel uit Aalsmeer. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja, 70 punten, hè, stonden er op het bord. Neergezet door Najib Abdoel uit Baren. 70 punten. Is pittig, maar ja, alles kan natuurlijk. Even kijken. U werkt bij een grote producent van zelfklevende etiketten. Dat klopt. Ja, en u werkt in de techniek daarvan. Apparatuur om dat te verwerken. Ontwikkelt software en het automatisch labelen. En zeilt graag in de vrije tijd. En skiën is ook een hobby. Ja, klopt. En kookt graag rondom thema's zoals Spaans. De Spaanse zin. Van stampotten tot Spaans. Oh ja? Ja, heerlijk. Van alles wat. Goed, we hebben het plaatje compleet. We gaan spelen. Dank je. Het aantal thuiswerkers is na de coronacrisis groot gebleven. Ik denk dat mensen die kantoorbanen hebben, dat die wel veel meer thuis gaan werken. Ruim de helft van alle werkende Nederlanders werkt gedeeltelijk thuis. We zijn er Europees kampioen in. Thuiswerken gebeurt het meest in de ICT, namelijk door 90% van de medewerkers. Gemiddeld gaat het om bijna 2 dagen per week. Daar ben ik heel blij mee, ik vind het heerlijk. Sinds corona is thuiswerken nog altijd populair. Vraag 1. Hoeveel werkende Nederlanders werken er wel eens thuis? 52%. Even kijken hoor. 5 miljoen was het getal dat ik zocht. Officieel is het 5,1 miljoen. 5 miljoen was ook goed geweest, maar dat zei u niet. Het is inderdaad 52% van alle werkenden. Vooral ICT'ers en mensen met een creatief beroep werken thuis. Dus u zat toch aardig in de buurt en dan gaan we het gewoon goed rekenen. Dank je wel. Vraag 2. Nederland is dus Europees kampioen thuiswerken. Welk land staat op plek 2? Zweden. Zweden, zeker. Ja, na Zweden staan ook Finland en Luxemburg heel hoog. En in Roemenië wordt het minst van alle EU-landen thuisgewerkt. In vraag 3 krijgt u een fragment te horen. Dus luister even hiernaar. In Rusland zijn de stemlokalen opengegaan voor de presidentsverkiezingen. Er zijn minder kandidaten dan ooit. En dit keer is er ook geen kandidaat op het stembiljet gekomen die een beetje de schijn wekt van in de oppositie te zijn. Toch probeert het Kremlin hem legitimiteit te geven, hoe gek dat voor ons klinkt, door aan alle kanten de meest vervalste presidentsverkiezingen ooit. Vraag 3. Poetin staat aan de vooravond om voor de hoeveelste termijn president te worden? De vijfde termijn? De vijfde termijn. En die termijn duurt tot 2030. En als hij die uitzit, dan zal Poetin ruim 30 jaar aan de macht zijn in Rusland. Vraag 4. Heel democratisch zijn die verkiezingen niet. Daarom is er een protestactie uitgeroepen waardoor Russen die tegen Poetin zijn precies op welk tijdstip bij het stembureau moeten zijn. Om 12 uur? Om 12 uur, ja. De actie heet Om 12 uur tegen Poetin. Iedereen die tegen Poetin is, moet zondag precies op dat tijdstip dus bij het stembureau zijn, zodat het duidelijk wordt hoeveel mensen echt tegen de ondemocratische president zijn. En die oproep komt onder meer van de weduwe van Navalny. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is dit? Wij hebben een ploeg die jong is, die vanavond een hoop ervaring heeft opgedaan en die ze wellicht kunnen gebruiken voor de toekomst, waar we nu niks aan hebben natuurlijk. Ja. John van Schip? John van Schip, ja. Zijn Ajax verloor met 4-0 van Aston Villa en is daardoor teleurstellend uitgeschakeld in Europa. In de volgende vraag kunt u nog een extra puntje scoren. Er is namelijk een moeilijke en makkelijke variant. De makkelijke levert logischerwijs 1 punt op en de moeilijke 2 punten. Dus zeg het maar, welke wordt het? Ik ga voor de moeilijke. De moeilijke, oké. Vandaag begint de nieuwe algemeen directeur van Ajax, Alex Kroes. En hij was hiervoor directeur bij AZ. En welke andere club nog meer? PSV? Nee, Go Ahead Eagles was het antwoord dat wij zochten. Dus helaas geen extra bonuspuntje erbij. Misschien wel bij de volgende vraag, want daarin zoeken wij een onderwerp uit het nieuws. Daar krijgt u hints over, dus dan kunt u lekker even de score een duw geven. De vraag is, waar gaat dit over? Cryptische aanwijzingen die nu komen. 4. Ik ben wakker geschud. 3. Maar ik heb dit niet als een kip zonder kop besloten. 2. Daarom ga ik nu weer voor het volle pond. De kiloknallers van Jumbo, stopt. Voor 1 punt is de aanwijzing, vlees zal bij mij niet meer in de aanbieding zijn. Inderdaad, dan komen wij uit bij de Jumbo. En dat levert u een mooie factor op, hoor, van 7. Dat betekent dat u 11 vragen goed moet hebben in de volgende ronde. Dat is even doorwerken, ja. Maar het is haalbaar. Dus we gaan kijken of het ook lukt. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe noemt informateur Kim Pudders de mogelijke nieuwe kabinetsvorm? Program. Kabinet. Juist. In de regio Eindhoven is een uitbraak van welke ziekte gesignaleerd? Mazelen. Ja, dat is goed. Welke winkel heeft de ster Gouden Loekie gewonnen? Hema. Jazeker. De burgemeester van welke gemeente heeft aangifte gedaan na een dreigbrief rondom het wolfdebat? Ede. Ja. In 2027 sluit welk Nederlands vliegveld enkele maanden voor renovatiewerkzaamheden? Eindhoven. Eindhoven Airport. Op welke streamingsdienst is de concertfilm van Taylor Swift vanaf vandaag te zien? Disney Plus. Disney Plus is goed. Het staatsbezoek van ons koningspaar naar welk land is uitgesteld? Vietnam. Ja. Het WK in welke sport begint vandaag in Rotterdam? Short Track. Ja. Wat was de naam van de SpaceX-raket die gisteren ontplofte? Pas. Starship. Welke multinational heeft haar klimaatdoelen verder afgezwakt? Shell. Shell is goed. Welk lid van de Royal Family is een nieuwe pagina begonnen op Instagram? Catherine. Meghan Markle. De komende jaren worden er 42 nieuwe vestigingen van wat geopend? Ik weet het niet. Bibliotheken was het goede antwoord. Eventjes kijken. Het gevoel is denk ik net niet, hè? Ja, ik denk het ook net niet. Nee, het waren er 63. En dat betekent dat Najib Abdou heeft gewonnen met 70 punten. €100 zijn voor hem. Gefeliciteerd daarmee. Ik ga aan tafel hier bedanken Len Maassen voor haar aanwezigheid en ons inzicht in de gamewereld. En hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Fijn dat jullie er waren. Zometeen Sven op 1. Heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV.